www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ یہیں سے شائع ہوئی کتاب جس کا نام ہے رمضان المبارک تقوی حاصل کرنے کا سیزن اور سیزن میں سیزن کہتے ہی ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ کمائی کا سیزن کہ آج کل سیزن چل رہا ہے لیکن مختلف سیزن ہوتے ہیں کمائی والے بیپاری کہتا ہے کہ کمائی کا سیزن کا مطلب کمائی کا سیزن کمہارا سنتا ہے سیزن تو سمجھتا ہے شادی کا سیزن ہائے میرا نہیں ہوا جیسے کسی نے اندھے سے پوچھا دو تو کہا چار بھوکے سے پوچھا دو تو کہا چار روٹی تو ایسے سیزن سے اپنی اپنی لائن کے حساب سے آدمی سوچتا ہے کہ کس چیز کا سیزن ہے تو ایمان والوں کے لیے رمضان کا موسم مہینہ ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے یہ سیزن کا مطلب یہ ہے کہ سیزن 12 مہینے نہیں رہتا سیزن کچھ دنوں کے لیے رہتا ہے اور ایک آدھ مہینہ رہ جاتا ہے سیزن بس یہی ہے سیزن ہر چیز کا سیزن دیکھیں شادی کا سیزن ہو کنوارے سوچ رہے تھے کہ مئی جون میں شادیاں ہوتی ہیں تو اسی دفعہ ہو جائے گی لیکن بیچارے کا پھر سیزن جا رہا ہے مولوی محسن صاحب آپ رمضان المبارک میں 10 یا 12 رمضان کو کوئی عمل کیا جاتا ہے جس میں سال پورا ہونے سے پہلے پہلے شادی ہو جاتی ہے اور کنوارے لوگ ہی پڑھیں ہاں نہیں تو عورتیں سنیں گی تو کہیں گے ایسا سیزن مت ایسا عمل مت بتاؤ میرے شوہر پڑھنے لگیں گے تو ان کی ہو جائے گی اس لیے کنوارے پڑھیں یہ دعا اور کنواریاں پڑھیں واٹس ایپ پہ بھیج دینا میں تو یہاں سناتا نہیں مجھے یاد بھی نہیں سناؤں گا اگر میری ضرورت بھی نہیں کیوں یاد رکھوں گا اس لیے اس دعا کو بالکل جلدی بھیجو ریپیٹ بھی کرو تاکہ کوئی بھول جائے اور ضرورت مند ہے بیچارا تو پڑھ لے تجربہ یہی کہتا ہے رمضان مبارک میں وہ عمل کر لیا جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے نکاح ہو جاتا ہے بہتوں کا ہو بھی گیا اور مجھے خبر آتی ہے کہ نکاح کی دعا کے لیے فون آتے رہتے ہیں تو بڑا جی خوش ہوتا ہے یہ قرآن حدیث ہمارے بزرگوں کے تجربات یہ سب امت کے لیے بڑے نافع ہیں اور یہ تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے یہ آ گیا ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ نے 2 مہینہ دیا تھا کتنا 2 مہینے دعا بتاتی ہے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان لیکن 2 مہینے میں ہم تو غفلت میں رہے ہمیں اپنا حال پتا ہے اب آپ لوگ کس حال میں رہے آپ جانیں تو جو جس سیزن میں سیزن کا پورا نفع اٹھانے کے لیے 2 مہینے محنت کرنی چاہیے تھی اس میں اب کتنے دن باقی رہ گئے کتنا شعبان ہو گئے آج 12-13 شعبان ہو گئے کچھ اس میں بھی اختلاف ہے اللہ اختلاف کو رحمت کا ذریعہ بنا دے تو اب جو 2 مہینے کی تیاری کے لیے 28 دن رہ گئے 18 دن رہ گئے ہوں تو اس کے لیے تو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی کیا بننا ہے ہمیں رمضان میں متقی کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے حاصل کرنے کا خیال آتا ہے اس سے پہلے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی اسے حاصل کرنے کا خیال آتا ہے وہ چیز بہت ضروری ہوتی تو خیال مستحکم ہو جاتا ہے اور ملی تو اور ملی نہیں تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس خیال آیا اور چلا گیا. تو یہ تقویٰ ہمارے لیے کیسی چیز ہے, اس کا خیال آگے چلا جائے یا مستحکم ہو جائے, صبح سے لے کے شام تک اس کی فکر ہو جائے, یہ کیا حاصل کرنا ہے ہمیں؟ جو بعد میں ابھی میں نے عرض کیا وہی بننا ہونا چاہیے نا. تو ہم ایک پکی نیت اور ارادہ پہلے کر لیں کہ ہمیں اس رمضان میں متقی بن جانا ہے اور 100% متقی بننا ہے. تھوڑا سا تو تقویٰ نہیں. یہ کتے کا ایک تقویٰ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کتے کا تقویٰ؟ کتے کا تقویٰ نہیں معلوم. کتے کا تقویٰ ہے کہ جب پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ چھینٹے نہ پڑے اور دوسرے پہ پوچھے پڑتے, اسی متتا ہے. ایسا تقویٰ نہیں ہمارا, ہمیں متقی 100% بننا ہے. اچھا, جتنا بننے کا ارادہ کریں گے اور کوشش کریں گے اللہ ویسے ہی بنے وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا. اگر موت آ گئی تو پکا ارادہ ہوا, کوشش ہو گئی, 100% ایسے ہی بننا ہے جیسے متقی ہوئے دنیا میں ہیں, تو انشاءاللہ اس ارادے اور عمل کے ساتھ ہم کل مر جائیں گے تو متقیوں کے ساتھ حشر ہوگا. اتنے اچھے ہیں اللہ پاک. لوگ کرنے کے بعد ہی مزدوری پوری نہیں دیتے, وہ ارادے پہ دے دیا کرتے ہیں, موقع آئے تو کر لینا چاہیے, تو اس ارادے پہ مل جائے گی. تو پہلے ارادہ ہے تو آج ہم پکا ارادہ کر لیں, ہم بھی کر لیں اور آپ حضرات بھی کریں کہ اس رمضان میں ہم پکے 100% متقی بن جائیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, اس وقت شکیل کی چاہت یہ ہے کہ ان 18 دنوں کے اندر ہم متقی بن جائیں اور باقی رمضان میں جب متقی رہیں گے ہمارا دل صاف رہے گا, گناہوں سے پاک رہے گا, تو تلاوت تسبیح اور جتنے نیک اعمال ہوں گے سب کے انوار ہمارے دل پہ چڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ کی محبت اور معیت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے, نماز میں استظہار بڑھ جائے گا. نماز کا استظہار باہر کی دنیا میں بہت کام آتا ہے. ہماری نماز میں استظہار نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے باہر دیکھ رہا ہے کہ استظہار نہیں ہوتا. جس دن نماز میں ہو جائے گا وہاں سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کتاب سے تھوڑی سی بات سنا کر میں کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک بات ابھی عرض کر دوں, کبھی بھول جاؤں تو پھر, کہ تقویٰ حاصل کرنا دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے. کیونکہ کوئی جب متقی آدمی سوچتا ہے متقی متقی تو کیا ذہن میں آتا ہے, یہ اللہ والے ہوتے ہیں. کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ کو شاید اب شیطان نے چھوڑا ہو, ہمیں تو نہیں چھوڑا ہے. اس لیے جہاں تقوی کا نام آیا کہ متقیوں کی لسٹ سامنے آتی ہے. ہمارے اکابر جو دنیا سے گئے یا دنیا میں موجود ہیں, جہاں تقوی کا نام آیا کہ متقی, تو متقی اس وقت کے موجودہ پچھلے جنہیں ہم جانتے ہیں وہ لوگ فوراً ذہن میں آتا ہے. یہ ذہن میں ڈالتا کون ہے؟ اچھا پتہ نہیں آپ لوگ کو آتا ہے کہ نہیں, میرے تو آتا ہے, مجھے آتا ہے. متقی لوگ, تو متقی لوگ ہیں تو کون؟ ہمارے بڑے اللہ والے جو اس وقت موجود ہیں اور اس سے پہلے جن کو ہم جانتے ہیں اوپر, یہ سب ذہن میں آتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ یہ لوگ متقی ہیں. یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ نفس ڈالتا ہے. نفس اور شیطان کو ہم نہیں پہچانیں گے ایمان لٹ جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایمان لٹ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ہم میں نہ جانے کتنوں کو لٹ گیا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ گجراتی کو گجراتی سمجھ میں آتی ہے زبان, مراٹھی کو مراٹھی سمجھ میں آتی ہے, انگریز کو انگریزی سمجھ میں آتی ہے. ایمان والوں کو آج کل ایمان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, تو کیا ہے, کیا بات ہو گئی؟ بلکہ اور کچھ کہا جاتا ہے. یہ تو یہی باتیں کرتے ہیں, یعنی اب وہ دین کی باتوں کو حقارت سے تذکرہ کرنے لگتے ہیں. یہ جب دیکھو تو شرعی پردے کی بات کرتے ہیں. اب شرعی پردہ تو بہت مشکل ہے, اللہ شریعت کی حفاظت فرمائے. دینداری کے لباس میں جو لوگ آ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں, اللہ ان کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. میں نے اس میں کچھ کہا ہے, علماء سمجھ رہے ہیں. اس لیے شرعی پردہ کہو تو برا لگتا ہے. اب کیسے کرے گا کوئی, کیسے کرے گا کوئی؟ جیسے نہیں کرتا ہے پابندی کے ساتھ, ویسے کر سکتا ہے پابندی کے ساتھ. جب نہ کرنے والے کام پر تو اٹل ہو گیا ہے, جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں شیطان کی مدد ہے, اور جس عمل پر اللہ کی مدد ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جب کرنا نہیں تو پوچھنا نہیں. حالانکہ بہت آسان ہے شرعی پڑھنا, بہت آسان. آج طے کر لیجئے کریں گے, طے کر لیجئے کریں گے, اور پوچھ لیجئے کیسے کریں گے, اور نہیں پوچھنے کا موقع تو ہم سے پوچھ لیجئے. اس لیے ہم نے بڑوں سے پوچھا ہے, میں بتانے والا نہیں ہوں پوچھنے والا ہوں. اس لیے پوچھ کر آیا ہوں تو بتا دوں گا کہ یہ پوچھا ہے. اس کو بول دوں گے نہ بولوں؟ آپ بولیں تو گراہک جو مان لے گا وہی بتاؤں گا نا. میں تو ویپاری آدمی, میں مولانا تو ہوں نہیں. بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے, ہم لوگ دو بھائی ساتھ میں رہتے ہیں, تو ہم پردہ کیسے کریں؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا. جن کا گھر بڑے وہ نہیں کرتے, وہ بھی اس پر عمل کر کے دیکھ لیں. یہ تو چھوٹے گھر کی بات ہے, بڑے گھر میں تو اور آسانی ہے. گھر میں اللہ کیا پورا دین دیکھا جائے گا دوستو بزرگو. داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ یہ دینداری کی علامت نہیں ہے کہ بڑے دیندار ہیں. یہ دینداروں جیسا حلیہ بنایا ہے. دیندار ہے کیسے پتہ چلے گا؟ دیندار تو جب اللہ کی مانیں گے تو دیندار ہوں گے. اس لیے اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے, دین آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی حدیث ہے. حدیث کا مطلب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے یہ کہ دین آسان ہے. مجھے معلوم نہیں کہاں لکھا, اس لیے میں نے علماء سے پوچھا. دین آسان ہے, جب آسان ہے تو اس کے پر چلنا بھی آسان ہوگا. اس وقت کے بیپاریوں میں جب سے جی ایس ٹی آیا ہے ہلچل مچی ہے. ارے یار ایک مصیبت کھڑی ہو گئی, یہی بات کہہ رہے ہیں بیپاری لوگ, یہ کہہ رہے ہیں. ارے یار بڑی مشکل ہو گئی, دھندا کیسے کیا جائے؟ چاروں طرف یہ آواز آ رہی. یہ میری آواز نہیں ہے, یہ تو پورے ہندوستان کی آواز ہے. اور میرا الزام بھی نہیں, یہ حقیقت ہے کہ میں حکومتوں کے الزام رکھ رہا ہوں. نہیں تو حقیقت ہے, قانون بنا ہے. ارے اتنا حساب کون رکھے یار, بڑا مشکل ہو گیا دھندا. میں جن بیپاریوں کے پاس جاتا ہوں سب کے پاس یہ شکوہ سنتا ہوں, تو ان سے پوچھتا ہوں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولے کرنا تو پڑے گا نا بھائی. حکومت کا قانون جس پر چلنا مشکل ہو جائے, اس پہ چلنے پر کچھ مفاد ہے تو چلنا ہی پڑے گا. اور اللہ کا قانون جس پر چلنے پہ سراسر نفع ہو, وہاں مجبوری ہے. دین آسان ہے, اور کوئی مانے نہ مانے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم بہت آسان ہے. ہم نہیں چلتے تو ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے, اور چلنا بھی نہیں چاہتے اس لیے نفس شیطان اور کہتا ہے مشکل ہے, ورنہ تو بہت آسان ہے. شرعی پردہ, شریعت کا ہر حکم آسان ہے تو شرعی پردہ بھی آسان ہے. شرعی پردہ نہیں چھوڑیں گے بھابھیوں سے, ممانی سے, چچی سے, چچا زاد, خالہ زاد, اوپی زاد, بہنوں سے, سالیوں سے, جن سے نکاح ہو سکتا ہے, ان میں کسی رشتہ دار اور لڑکی عورت کے ساتھ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، چہرے میں نگاہ لگائے رکھنا یہ حرام ہے، تقوی نہیں ملے گا. اس نے تقوی کو پھاڑ دیا، اس نے روزے کو پھاڑ دیا. جس طرح باہر منع ہے ویسے گھر کے اندر بھی منع ہے. اس لیے متقی بننے کے لیے خالی ارادے سے کام نہیں ہوگا. کن کن شعبوں میں میں متقی نہیں ہوں، کس سے کام ہوگا؟ کن کن شعبوں میں میں متقی نہیں ہوں، پہلے یہ سوچنا پڑے گا. دوسرے کا حساب نہیں. رمضان میں اس کے اگر ٹی وی چلتا ہے، اس کی عورت بغیر پردے کے گھومتی ہے، یہ دوسرے کا حساب نہیں. ہم سے مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا، تو نے کیا کیا پوچھا جائے گا. اچھا ہم یہ پینا، تھوڑا کھلا ہے، تھوڑا سا پور کرے نا. 18 پہ یہ بات ہوئی بھائی، کہاں گئے عمر؟ نکالنا ہوئے گا نا تم کو، گھڑی دیکھو، نوٹ کرو، سب میں ہی کرو. یہ ہمارے خدمت گزار ہیں جن کی خدمت ہمیں کرنی پڑتی ہے. یہاں آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں، خدمت لینے آیا ہو یا خدمت کرنے آیا ہو یا کرانے آیا ہو؟ تو کہتے ہیں خدمت کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے ہی ساری خدمت کرنی پڑتی ہے. پھر تھک جاتا ہوں تو بولتا ہوں اب آئندہ مت آنا، میں بہت تھک گیا تو آج خدمت کر کے. پھر پوچھتے ہیں آؤں تو میں کہتا ہوں نہیں، میں بیمار ہوں، بیمار تو رہتی ہوں، جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہوں. اب آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، پچھلے سفر میں بہت خدمت ہوئی تھی، اب میں تھک گیا ہوں، اب آپ کی خدمت نہیں ہو سکتی. آتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ آپ خادم بن کے آ رہے ہیں یا مخدوم، پتہ چلے نا کس کوالٹی کا آدمی آیا ہے. جب پتہ چلتا ہے تو کہتے تو ہیں کہ خادم بن کر آ رہا ہوں، لیکن خدمت مجھے کرنی پڑتی. خیر، جیسا پیر ویسی خادم، اصلی ہوتا تو خادم بھی اصلی ہی ملتا، اور میرے جیسا بازار کا آدمی پیر بن گیا تو ایسے ہی لوگ ملیں گے. بازار میں دھوکہ بہت ہے، کوئی غلط کام تھوڑا ہی ہو رہا ہے. میں تو تاجر آدمی نا بھائی، اب تو تجارت بھی نہیں ہوتی، بات کی روٹی کھاتا ہوں. پیر بننے سے فائدہ ہو گیا، لوگ کچھ ہدیہ ودیا دیتے ہیں تو ہمارا کام چل جاتا ہے، کھانا پینا کپڑا روٹی مکان کا کچھ حصہ، خرچ کا مینٹیننس بھی نکل جاتا ہے اور یہ بھی نکل جاتا ہے. یہ دیکھیے، میں نے آپ کو ایک میسج پہنچایا کہ میں ہدیہ لیتا ہوں، تاجر آدمی ہوں، تاجرانہ انداز سے پہنچا ہے. آپ سمجھدار ہیں، آج نہ دے سکے تو آئندہ آئیے تو لے کر آئیے. آپ کو آپ کا مال مبارک ہوں، غریب رشتے داروں پر خرچ کر دیجیے، کوئی نہ ملے تو سب مجھے دے دیجیے، میں کھاؤں گا نہیں، اچھی جگہ لگا دوں گا. میں ایسے ایسے سفید پوش کو جانتا ہوں جنہیں ہم کہہ دیں کہ ان پر زکات خرچ ہوتی ہے، آپ کہیں گے آپ کو 100 ہو گیا، آپ کو بھول ہو گئی. ان کو میں اتنے برس سے جانتا ہوں، کیا ان کے یہاں بھی ایسی تنگی ہے؟ یہ تو ہمیشہ ایسے لباس میں نظر آتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے بہت مالدار ہیں. ایسوں پہ خرچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل دعا ہوتی رہتی ہے، اللہ کسی نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. کل قیامت میں سب دکھایا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائے. ایسے لوگوں تک پہنچائیے جن پر خرچ کرنے سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے مجھے تو نہیں چاہیے، آپ لوگوں کے پاس مال اللہ دے اچھا رکھے. ترغیب یہی دوں گا کہ غریب رشتہ داروں کو دے دیجیے، مدارس مکاتب میں دے دیجیے، کاغذ کی تصدیق کے ساتھ نہیں، شخصی تشخیص تصدیق کے ساتھ کہ فلاں مجھے جانتے ہیں، آپ کے علاقے کے فلاں بڑے عالم ہیں مجھے جانتے ہیں. تو یہاں بھی ایک سوال اٹھے گا، تمہیں جانتے کیسے ہیں؟ وہیں پڑھا ہوں، یہ تصدیق نہیں ہوئی. میں نہیں دیتا، میں بھی زکات بانٹتا ہوں، میں اسے نہیں دیتا. کبھی کبھی لینے والے ساتھ میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مولانا مجھے جانتے ہیں. اب درمیان بات آ گئی تو بتا دو کام کی بات، یہ مولانا جانتے ہیں. کہاں سے؟ پڑھنے کے زمانے سے جانتے ہیں. کہاں؟ الگ ہو کر آپ نے مقصد مدرسہ بنایا، وہ دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر نہیں، میرے یہاں کوئی نیا نہیں ہوتا، ہر ایک کو نئے کو دیں گے تو پرانا ہو جائے گا، لیکن تصدیق سے ہی چاہیے، اس لیے کہ رقم دوسروں کی ہوتی ہے، ہونا چاہیے، ایسا نہیں غلط تو نہیں مسئلے کی روح سے؟ ہاں بھائی میں پڑھا لکھا نہیں، مسئلے کی روح سے غلط تو نہیں ہے؟ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے کسی بیوقوف کو نہیں دیکھا کہ پوسٹ آفس میں جا کر خاکی وردی پہنے کسی آدمی کو پیسے دے دے کہ یہ پتہ ہے میرے گھر لگا دینا اور چلا آئے. وہ تو تحقیق کرے گا بھائی یہ کون آدمی ہے، کس کاؤنٹر پہ پیسہ لگایا جاتا ہے کہ کسی بھی خاکی وردی کو دے دے گا. پھر فرماتے ہیں اسی طرح زکات کسی کو دے دے اور کہہ دے ادا ہو گئی، ادا ہو گئی کا مسئلہ بعد میں ہے، کیا یہ بیوقوفی کی بات نہیں کہ کسی کو دے دیا بغیر تصدیق کے؟ سیٹوں کے پاس لائن لگی رہتی. میں چندہ کرتا ہوں نا، میں تو چندہ کرتا ہوں، میں 76 سے چندہ کرتا ہوں. کب سے؟ 25 20. میں 76 سے چندہ کرتا ہوں اور بغیر تنخواہ کے کرتا ہوں. آنے جانے کا کرایہ، بمبئی جاؤں آؤں 100 روپے لگے، 200 لگے، ٹیکسی سے گیا کیسے گیا، وہ اپنی جیب سے جاتا ہے، چندہ پورا جمع ہوتا ہے مدرسوں. کیا کہہ رہا تھا میں چندے کی بات؟ کوئی کام کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ہاں چندے کی کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ ہاں تحقیق کرنا چاہیے. تو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں چندے کی لائن میں بھی بیٹھ رہا تھا. بہت سے ایسے سیٹوں کو دیکھا جو جان چھڑاتے ہیں. ہاں مولانا تمہارا کیا ہے؟ اچھا مولانا اتنے کی، جتنا موڈ آ گیا. اور بہت سے تو بات کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کی تو بات سے اندازہ لگتا ہے کہ کون ہے. جو میں لائن میں بیٹھا ہوں بولوں کو آپ جانیے، آپ کو تحقیق کرنا ہے میں کیوں کچھ بولوں، آپ جانیے. ان کی بات سے ان کے حلیے سے لگتا ہے، لیکن اس بھلے آدمی کو تو کچھ پتا نہیں. داڑھی مڈانے والا بھی لے کے جاتا ہے میں دیکھتا ہوں، چھوٹی داڑھی والا بھی لے کے جاتا ہے. اب میں کیوں روکوں اس کو؟ یہ تو اس کا مسئلہ تھا، جا کے پوچھے نا. اگر میں روک دوں تو بولے مولانا تم چاہتے ہو تمہیں کو سب دے دوں کیا؟ تو میں کیوں روکوں؟ آپ جانیے، آپ کو بانٹنا ہے. اتنی ہوشیاری سے جب مال کمانا سیکھا آپ نے تو ہوشیاری سے بانٹنا بھی سیکھیے نا. یہ بیپار میں جو ہوشیاری دکھایا کمانے میں، تو یہ ہوشیاری بانٹنے میں کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں رہی. یہ تو نکال دینا، یہی کم مہربانی کہ میں بانٹتا ہوں، پھر تو زکات بھی نہیں بانٹتے. درمیان میں کچھ بات آ گئی کسی کے کام کی ہوگی، کوئی سیٹھ لوگ ہوں گے بیٹھے، اور نہیں تو شبیر سیٹھ تو بیٹھے ہی ہیں یہاں پر. دو سیٹھ کو میں جانتا ہوں یہاں بیٹھے، شبیر سیٹھ ہے، عبداللہ سیٹھ ہے، دو بیٹھے ہوئے. حضرت یہ سب باتیں کچھ کہنے کی نہیں ہوتی کیا؟ تقریر آتی نہیں کہ میں بولتا چلا جاؤں اور نان اسٹاپ بولتا جاؤں، تو مجھے تو آتی نہیں. مجھے تو بہت کچھ ادھر ادھر کی سنا کے ٹائم پاس کرنا رہتا ہے، کسی صورت سے ٹائم پاس ہو جائے. زکات کا تذکرہ کیوں آیا؟ پیر کے ذکر سے مال کے خرچ کا ذکر آیا، اس میں زکات بھی آ گئی. آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں، میں تو بہت بھولنے والا مریض ہوں، پھر بھی یاد آ جاتا ہے. مفتی صاحب فرما رہے آپ کی باتیں ایسی لچھے دار کچھ ہوتی ہیں، دلچسپ، کہ ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں. اے مفتی صاحب، میں حضرت مفتی صاحب سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں آنے والے، لوگوں کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، دینی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک بیان سے سب کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. جب اسے مختلف باتیں آتی ہیں تو مختلف لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. بہت دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں کسی نے بتا دیا کیا، وہ ہم سنتے ہی نہیں. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے سے چار آدمی آ رہے ہیں، اس میں ایک صاحب، میں نے کوئی صاحب کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، جب ملاقات ہوگی تب تعارف کرنا، یہ صاحب فلائیں، یہ یہاں، یہاں ابھی کوئی تعارف نہیں کرانا. کیوں؟ کہ ان کے مطلب کی جب بات ہوگی تو ہم کو بزرگ سمجھیں گے، تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ او ماشاء اللہ، بڑے حضرت یار، تو نے بتایا تھا کیا؟ کہا نہیں، نو سنتے ہی نہیں. ارے تب تو بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں. آدمی کے سوچنے کا انداز ہے، جس طرح سے سوچے، اپنا دین اپنی ضرورت کے لیے سوچے گا تو بہت اس کا سوچنے کا ڈھنگ اسے نفع دے گا، ورنہ جب دوسرے کے بارے میں منفی باتیں سوچنا شروع کر دے گا تو دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے کہ سوچنے کا انداز ہی دھیرے دھیرے ایسا ہو جائے گا کہ اسی ٹریک پہ چلے گا، ہر جگہ کا منفی پہلو، ہر شخص کا منفی پہلو. یہ بھی ایک تقریر کا جملہ، بڑی تقریر کا، بہت بڑی تقریر اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، اللہ توفیق دے. تو کیا فائدہ ہوتا ہے میرا، میں بتاؤں آپ کو؟ جب یہ کہتے ہیں کہ میں چار باتیں سوچ کر آیا تھا، مجھے چار باتوں کا جواب مل گیا، تو میں بہت غور سے دیکھتا ہوں، اور اگر فون پہ آتا ہے، فون آتا ہے بعد میں، تو میں سوچتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ سچی طلب رکھنے والا ہے، تو سچا طالب کبھی محروم نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہت قیمتی بندہ ہے، دوسری بات یہ سمجھ میں آتی کہ میرے دل میں یہ کوئی بات نہیں تھی، آج میرا یہ مضمون نہیں تھا، یہ مضمون درمیان میں آیا، تو یہ اللہ نے دینا چاہا اس کی بات، تو اللہ مہربان نے اپنے اس بندے کو نفع پہنچانے کے لیے مجھے استعمال کر لیا، تو مجھ پر کتنی بڑی مہربانی ہے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا سوچ کر آیا ہے، تو میرا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خیر، زکات کی بات تو ٹھیک ہے ہو گئی، پردے کی بات چل رہی تھی. اس لیے کہ ہمیں متقی بننا ہے رمضان میں، ہے نا بیان؟ اور رمضان متقی بننے کے لیے ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے گا، تقوی حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا پڑے گا. تو ہم کون سا گناہ کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا، وہ کون سا کرتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا. اس لیے اس میں ایک گناہ جو اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو ہم نے بھلا دیا کہ یہ گناہ ہے. بہت پہلے ایک بیان ایسا ہوا تھا، اللہ کی دی توفیق سے، تو میرے پاس چند جوان قریب آ گئے بیان کے بعد. اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ گھر میں نوجوان یہ کہہ کے جاتا ہے میں ذرا خالہ سے مل کر آتا ہوں، امی بھی بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اچھا ہے میری بہن سے ملے، اس کی تو ماں ہے، یہ سگی خالہ تو ماں ہے. لیکن نفس کا چور یہ ہوتا ہے کہ خالہ سے ملنے نہیں جاتا، خالہ ساتھ بہنیں جوان ہیں تو بیٹھ کر انہیں کے ساتھ چائے پیتا ہے اور ہنسی مذاق کرتا ہے. ان نوجوانوں نے کہا آپ نے وہ بات کہا جو ہم کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے نہیں کہا، یہ تم طلب لے کر آئے تھے تو اللہ نے یہ کہلا دیا. اور دھیرے دھیرے اس گناہ کو جو حرام ہے، ہمارے معاشرے میں رسم و رواج سب اللہ ماشاء اللہ، کچھ لوگ کو اللہ نے تو بنایا ہی ہے، ورنہ ہم جہاں شعبے میں نگاہ ڈالیں گے رسم و رواج کے شکار ہو گئے. اور دین آسان ہے، اس پر چلنا بھی آسان ہے. بھائی کوئی کہے یہاں سے وہاں جانے کا راستہ بہت آسان ہے اور اچھا ہے، یہاں سے بیلگام جانے کا راستہ بہت اچھا ہے، بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے. آسان کیوں؟ ایسا ہائی وے بن گیا کہ رش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک دم گاڑی بھگاتے چلے جاؤ، تو چلنا آسان ہوا نا. تو ایسے شریعت پر اس سے زیادہ آسان ہے چلنا. اور ایک بات یہ ہم نے عرض کیا کہ متقی بننا بہت آسان ہے، تو ایک یہ نشان لگا لیا جائے کہ ہمیں آج سے شرعی پردہ کرنا ہے. تو یہی رمضان کب سے کرنا ہے؟ آج سے، آج سے ہی کرنا ہے نا. تو اب ہمارے پاس اگر کوئی رشتہ دار عورتوں میں سے کوئی آیا، مطلب چچی آ گئی، انہوں نے آواز دیا کمرے میں بلا حجاب ایسی آ کے بیٹھ جاتی تھی، چچی ہیں ہماری، ہم سمجھتے تھے چچا کی، اور پردہ ہے نا چچی سے، چچی سے پردہ ہے، بڑی امی سے پردہ ہے، خالہ سے نہیں ہے، سگی خالہ سے، اور کمرے میں آنے لگی، ارے کہاں ہے شکیل، کہاں ہے چچی، ذرا ایک منٹ. ادھر سے دروازے سے داخل ہونا چاہتی تھی، پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، دوسری طرف رک کر کے، یعنی نگاہ بھی پڑی تو پیٹ پر پڑی، چہرے پہ نہیں پڑی. چچی ایک میری بات سن لیجیے، ذرا میری بات سن لیجیے، اور شرعی پردے کا احکام بتایا جائے انہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، بہت تھوڑا سا وقت. شرعی پردے کا احکام بتایا جائے. اب اس میں سے دو بات میں سے ایک بات پیدا ہوگی، زیادہ تر تو ایسی ملیں گی، ارے ہاں بڑا متقی بن گیا، زیادہ تو ایسے ملیں گی، تھوڑی سی ایسی ملیں گی جو کہیں گی کہ اچھا اچھا ماشاء اللہ، پتا نہیں تھا بیٹا، بہت اچھا کیا تو نے بتا دیا. اب وہ بیٹا بولیں گی، بھائی تم نے اچھا کیا بتا دیا، ہمیں تو پتا نہیں تھا، تو ہمارے تو دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولا جب سے یہی دیکھا. تو جو تانا دیں گے ان کا تانا برداشت کرنا ہوگا. تو ہے تیار؟ سنیں گے. اب ایک بات اور سنیے، تانا سننے پر ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ جب وہ تانا دیں گی تو ہمیں غصہ آئے گا، کیا ہم، کیونکہ ہم حق پہ ہیں نا، ہم حق پہ ہیں نا، ہم مسلمانوں کو تو ناحق پہ ہر دم غصہ آتا ہے، تو حق پہ تو اور آئے گا. اس لیے جب گھر میں بات ہوگی بیٹھیں گے، ارے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہو، فلانی فلانی کی آواز یہاں تک پہنچائی، سنا نا امی تم نے، سنا تمہیں دین کی بات سن کے بولتے ہیں ایسا ایسا، یہ غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ حرام ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا. تو اب ان کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گے، اور غصہ آتا ہے تو اس کو اللہ کے لیے ضبط کر لیں گے، کلام کچھ بھی نہ کریں گے. اللہ کے لیے جب آدمی غصہ ضبط کرتا ہے تو سارا غصہ نور بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور سارا غصہ نور کیوں بن جاتا ہے؟ سارا غصہ بھی نور کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ جب غصے کو اللہ کے لیے ضبط کیا تو اسے اللہ مل گیا، تو اللہ کے نام میں اور اذکار میں اور قرآن کے سب پڑھنے میں، اچھی بات کرنے میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ ہی مل گیا تو قلب نورانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، فرما رہے مفتی صاحب. تو مل گیا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت، آپ حضرت سے پوچھتا ہوں، کچھ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تو آپ ہی کی برکت سے ہے، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ غور سے سنیں، آپ کی توجہ کی برکت سے کچھ کام کی بات ہو رہی ہے. بیان کرنے والے کا کبھی بھی کمال نہیں ہوتا، کمال سننے والوں کا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ماں ناز نہ کرے کہ میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں، بچہ جذب کی کیفیت کو چھوڑ دے تو ماں دودھ نہیں پلا سکتی. اس لیے بیان سننے والے جیسی سی نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ویسی اثرات پڑتے ہیں، اور کوئی کسی اور نیت سے بیٹھا بھی ہو تو اکثر سننے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، نہیں تو آتے کیوں اتنی دور سے؟ امتحان لینے والے بہت کم آتے ہیں، تنقید کرنے والے کم آتے ہیں، عقیدت کے ساتھ سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے غلبہ انہی کا ہوتا ہے، اس لیے غلبہ انہی کا ہوتا ہے. تو غصہ آئے گا، تو اس غصے کو ضبط کرنا تقویٰ ہے. کیا ہے؟ ضبط کر لیے تو ہم متقی بن گئے. تو ایک موقع کے پیچھے دوسرا موقع کمانے کا مل گیا. شیطان ایک موقع سے لمحے لگا کر مبتلا کر کے اس کے بعد چین بناتا ہے لوٹنے کی. اور اگر ہماری آنکھیں کھل گئی, اللہ آنکھ سے کھول دے کہ ہمارا اس وقت کا سب سے زیادہ اور اہم کام متقی بننا ہے, روزہ متقی بننے کے لیے دیا گیا ہے, اور ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا متقی بننا بھول گئے. اس زمانے میں, رمضان کے زمانے میں خاص طور سے ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو کہیں باہر سے بمبئی آئے ہوئے تھے. میں کہیں ملنے گیا, وہاں ملاقات ہو گئی, جلدی جلدی سمیٹنا ہے. ملاقات کے وقت میرا تعارف صاحب خانہ میزبان نے کرایا کہ یہ شکیل بھائی ہیں, یہ بمبئی میں تو بھائی اتنا کہا جاتا ہے کہ بیوی بھی شوہر کو بھائی بولتی ہے, اور ہم نے تو بازی جگہ باپ کو بھی سنا کہ بھائی بولتے ہیں. سنا میں نے, کوئی ایسی سنی سنا ہی نہیں ہے, خود ہی سنا ہے. باپ بھی بیٹے کو بھائی کہہ کے بلاتا ہے اور فلا بھائی تو بیوی بلاتی ہے, یہ رواج ہے یہاں کا, بمبئی کا خاص, ہمارے یہاں کا نہیں ہے. ہمارے یہاں چھوٹے کو چھوٹا نام لے کے بلاتے ہیں, بڑے کو بھائیوں جیسا رشتہ ہو ویسے بلاتے ہیں, ہمارے یو پی میں. اور ہمارا یو پی یہ ذرا اجڑا ہوا یو پی ہے, اس کو مغربی کہتے ہیں, مشرقی کہتے ہیں. اب سمجھیے اتنا اجڑا ہوا ہے کہ اس کو خود کو معلوم نہیں کہ مشرقی ہے کہ مغربی ہے, اتنا اجڑا ہے. لیکن ہمارا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے, نہیں ہم کون سے ہیں, مغربی, ہم مشرقی ہیں. تو مغربی والوں کو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حصہ ہے, یہ حصہ الگ ہے, بھول جاتا ہوں کہ کون سا مغربی ہے کون سا مشرقی ہے. وہاں والوں کا تو بڑا پیار ہے, وہاں تو پہلے ہی بھائی لگا دیتے ہیں ادب میں, نام بعد میں لیتے ہیں, پہلے ہی بھائی لگا دیتے ہیں, بھائی تنویر, بھائی شبیر. ہم نے کہا کتنا اکرام کرتے ہیں یہ, اور ہم لوگ اب ایسے علاقے کوئی اکرام نہیں ہے, چھوٹے کو بجا نام کے ساتھ, بڑوں کو پہلے نام پھر بھائی. خیر یہ کیوں مضمون میں سنبھلاتا ہوں, بلا وجہ کی باتیں کیوں کرتا ہوں, مجھے اللہ ہدایت دے دے. کہہ کیا رہا تھا میں, ہاں بمبئی ملاقات تھی. تو وہ تو بڑے بزرگ آدمی تھے, ان کا چہرہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, ایک دم نورانی چہرہ, اور 70 کے آس پاس رہے ہوں گے, شاید اس سے بھی کچھ اونچے رہے ہوں. انہوں نے مجھے ایک بات کہا, اسے مجھے آج تک نفع ہوتا ہے, بہت نفع ہوتا ہے, اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے. حیات ہو تو اللہ ان کو اچھا رکھے, فتنوں سے بچائے, اپنا بنائے, اپنے کام کا بنائے, راضی ہو جائے, دنیا سے گئے ہوں تو اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. بہت نفع ہوا. میری ملاقات ایک دفعہ حج میں ان سے ہوئی, میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک نصیحت کیا تھا, مجھے بہت فائدہ ہوا. محسن ہے ہمارے, محسن کے سامنے ان کا احسان کا تذکرہ کرنا ان کے جی کو خوش کرتا ہے, اور خصوصاً دینی بات کہنے والوں کا, یہ بھی ہمارے محسن ہیں, جب ان سے کہا جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے, میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تو مجھے ایک کچھ کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ ارے ارے یہ بات تو میں کہہ کر بھول گیا تھا, کہا اور بھول گیا. تو ایسی کئی باتیں ملتی ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے میں نے بڑے اپنے حضرت بعد والے حضرت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا. ہم نے کہا حضرت بات یہ پیش آتی ہے, کچھ لوگ ملتے ہیں تو کچھ باتیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں عمل ہوتا ہے, کہ میں نے لوگوں کی برکت سے کہا تھا, پہلے سے مضمون ذہن میں نہیں تھا, ذہن میں لوگوں کی برکت سے بات آئی تھی. تو کرنا چاہیے, تو کرنے کا اتنا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کہ اب اپنے بس کا نہیں, اس لیے آخر سے پکڑے جائیں گے, سب سے کہتا تھا کرتا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کر لیا وہ بوجھ کی وجہ سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے, اور آئندہ پچھلے پتہ نہیں کتنے بیانوں میں ایسی باتیں آئیں کہ لوگ کرنے لگے اور میں کہہ کر بھول گیا, اس کی تو بڑی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے آپ کہہ دیجیے اب بیان بند کر دیں. میں نے پوچھا اپنے شیخ سے, شیخ بنایا جاتا ہے پوچھنے کے لیے, ورنہ شیخ بنانا اور کھمبے پہ ہاتھ رکھ دینا سب برابر ہے, کوئی کھمبے کو پیر بنا لے یا کسی انسان کو پیر بنا لے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس نے جب اسے فائدے نہیں اٹھایا. اور آج کل ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیخ کو کچھ ہدیہ دے دیے تو اب شیخ سب میری من کی کہے, میری دکھتی نفس پہ ہاتھ نہ رکھے. ایک صاحب یہاں آئے رہے مجھے کچھ پتا نہیں کیوں کیا کرتے ہیں. میں نے بیان کی روانی میں کہہ دیا کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں دو منٹ میں آتا ہوں, پانچ منٹ میں آتا ہوں, ناکے پہ جا کر آتے ہیں اور وہاں گٹکا کھاتے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ مہمان میرے یہاں موجود ہے. اس کو اتنا برا لگا, اتنا برا لگا کہ مجھ کو کہہ دیا, ارے مجھے نہیں معلوم اللہ کے بندے کہ تو گٹکا کھاتا ہے. اگر اللہ نے کہلا ہے تو احسان ماننا کہ میرے اللہ نے میرے تو کتنا بڑا کرم کر دیا کہ میری اصلاح یہی کر دیا. شکر ادا کرنے کے بجائے اسی لیے اب کہتا ہوں نا بھائی, مخدوم بن کے آتے ہو, خادم بن کے آتے ہو, پیر کو جانچنے کے لیے آتے ہو, پرکھنے کے لیے آتے ہو, مزاج کے خلاف کچھ برداشت کر لو گے یا نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے تو اب بھی چلے جاؤ. تو حضرت نے وہ کہا, یہ جانتے ہیں حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کو جانتے ہیں نا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جن کا انتقال ہو گیا 100 سال کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. اگر اپنے خلاف کوئی بات ہو اور واقعی میں کوئی غلط کر رہا ہوں اور کسی کی زبان سے بات اجتماعی طور پہ کہہ دیا گیا, کہیں ذلیل نہیں کیا گیا, رسوا نہیں کیا گیا, تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی میری طرف, مجھے اب اس سے توبہ کر لینا چاہیے. کیوں, ان کو تو پتا بھی نہیں تھا, انہوں نے میرے بارے میں کہہ دیا. میرا اصل مضمون تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے, لیکن یہ سب باتیں ہیں کام بھی کہ نہیں. تو حضرت تو حضرت جی تھے, شیخ تھے ہمارے, کہ تم بھول جاتے ہو کہہ کر اور پھر اس پر عمل نہیں ہوتا. میں نے کہا جی حضرت, تو بھلاتا کون ہے؟ اللہ پاک نے بھلا دیا, پوچھیں گے کیوں, بھول کو کیوں پوچھیں گے؟ ارے ان کی مہربانی ہے, بھلا دیتے ہیں, کتنا کم کرنا پڑے گا. نیت تھی کرنے کی مگر بھول گئے, اس میں کیا پریشانی ہے؟ بیان کرتے رہو, بیان کرتے رہو. اب پھر بیان چالو ہو گئے, اب کیا کریں گے؟ ہم تو بہت اپنی جان چھڑاتے رہے اپنے بڑوں سے, کہہ کہ حضرت منع کر دیجئے نا, میں بیان نہیں کروں. کیوں, جماعت میں اس کو چلا کرتا تھا, اب تو بیماری ہے, انشاءاللہ تندرست ہو جاؤں گا تو پھر چلوں گا. پکا ارادہ ہے, پکا ارادہ ہے. کدھر والے میں چلو گے یہ مت پوچھو, یہ مت پوچھو. جتنے انبیاء آئے مار کھا کر کام کرتے رہے, صبر کے ساتھ کام کرتے تھے, دونوں میں دیکھوں گا, جو صبر کے ساتھ کر رہا ہوگا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. اور تو جس دن جانا ہوگا اس دن فیصلہ کروں گا. ابھی تو بیمار پڑا ہوں, ابھی تو سب کے لیے دعا ہو رہی ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے, جو نہ سمجھے, میں نہیں بولوں گا, تو گانا ہے, جب پورا کہیں گے تب بنے گا, آدھے پہ تھوڑی ہوئے گا. دوستو, اگر اس دنیا ہی کا مسئلہ ہوتا جیسے کلمہ نہ پڑھنے والوں کا ہے تو ہم آزاد تھے, اور یہ آزادی ہمیشہ کی قید بنتی مرنے کے بعد. ایمان والوں کے تھوڑے دن کی قید ہے, پھر ہمیشہ کی آزادی ہے. اگر اس پر یقین ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سچ فرمایا, تو آج ہم توبہ کر لیں, جس کی برائی بیان کیا اسے چھوڑ دیں. اور شرعی پردہ ہر حکم جو خدا کہے وہ چلنے کے لیے ہے, اور ہر حکم جو اللہ کہے وہ آسان ہے. ہر حکم جو ان کا ہے وہ آسان ہے. اس لیے رمضان سے پہلے ہم گناہوں کے چھوڑنے کی فہرست بنا لیں, تیار ہو جائیں, اور اس کے طریقے علماء سے, مشائق سے پوچھ لیں. سب نہ پوچھیں, جو ہم کر رہے ہیں غلط وہی پوچھیں. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی, جس کو حضرت مولانا اکبر الہ آبادی رحمتہ اللہ نے اپنے شعر میں فرمایا, شرعی پردہ نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا, شرعی پردہ نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا, جس کو سمجھا تھا بیٹا وہ بھتیجا نکلا. اور ہو رہا ہے میں نہیں کہنا چاہتا ورنہ علاقے کی نشاندہی کرتا اور کہتا کہ اس علاقے میں چلے جاؤ, یہاں سعودی دبئی بہت لوگ رہتے ہیں, گھر سے باہر رہتے ہیں, وہاں کے ان بڑے مدارس میں جا کے مسائل پوچھو کہ کون کس کے ساتھ مبتلا ہو رہا ہے, پوچھو جا کے, کیا ساس کے ساتھ نہیں, مومانی کے ساتھ نہیں, بھابھی کے ساتھ نہیں, سالی کے ساتھ نہیں, معمولی چیزیں, بے حیائی پھیلتی ہے اس سے, بے حیائی, اور ناجائز اولادیں وجود میں آتی ہیں, پھر وہ اپنا بیٹا سمجھتا ہے, پھر سمجھاتا ہے تو باغی بنے گا یا فرما بردار بنے گا. اللہ مجھے معاف کرے جو بات کہنے کی وہی کہلائے. اجڑ گیا معاشرہ, بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے, اس کو ہم نے گناہ کے کھاتے سے اسے نکال دیا کہ گناہ کی فہرست میں اس کو بھی ہم شامل کریں, اور اچھے اچھوں نے نکالا ہے. کل پتہ چلے گا قیامت میں کون اچھا نکلا. ہمارے گناہوں کے چھپا دینے سے گناہ مٹتے نہیں, چھپ کر اور باقی رہتے. اس لیے اس رمضان کے آنے سے پہلے آج ہم سب طے کر لیں, ہوگا کیا, تانا سننا پڑے گا, ارے ہاں بڑا متقی ہے, اپنے کو معلوم ہے کل تک یہ کرتا تھا اور کیا کیا کرتا ہے. اس تانے سے اپنے کو ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ تانا دینے والوں نے صحیح کہہ دیا, جس گناہ کو میں نے کیا تھا اس سے سچی توبہ کر لے. لیڈر وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلے یہ بھی کرتا تھا, پہلے یہ بھی کرتا تھا, پہلے یہ بھی کرتا تھا, آج بڑا پارسا بن گیا. تو توبہ تو اسی لیے اتری تھی نا کہ بہت سا غلط کیا تھا لیکن توبہ کر لیا. توبہ تو اتری اسی لیے, یہ کہاں دروازہ بند کیا گیا کہ تو توبہ نہیں کرنا. لیکن اگر وہ کہتا ہے تو ہمارا تو اس میں فائدہ ہے, تو آسان ہے. اب اس کو میں یہاں سمیٹ دوں, ختم کر دوں گے, دوسری بات اللہ کہلائے کچھ شاید, تو شرعی پردہ کریں گے سب لوگ. کیسے کرنا ہے, بہت آسان ہے. گھر میں دو بھائی مثال کے طور پہ ہیں, دونوں کی بیویاں ہیں, گھر میں بہت بڑی جگہ نہیں ہے. ایک بھائی گھر میں پہنچا, آواز دیا السلام علیکم, باہر سے سلام کر کے گھر میں جانے کا رواج ختم ہو گیا. الا ماشاءاللہ پرسنٹیج میں 5% مشکل سے ملے گا. ایک لڑکے نے تو مجھ سے یہ پوچھا, کیا بیوی کو سلام کر سکتے ہیں؟ وہ چلا لگا کر آیا تھا. ہم نے کہا تو اچھا تبلیغی نہیں مل گیا بیٹا. تبلیغی کا مطلب ہی کہ پوچھو, جو نہیں جانتے پوچھو. تیرے سے دوستی باقی رہے گی تو مجھ سے سوال کرے گا, علماء کی پہچان نہیں ہے تو بہت سمے پوچھ کر بتاؤں گا تو میرا علم عمل بڑھے گا, اور پھر میں کسی مولانا سے ملا دوں گا مسلسل پوچھے گا تو مجھے ثواب ملتا رہے گا. تبلیغی کا مطلب یہ پوچھ کر کرو, ہر کام پوچھ کر کرو. جو پوچھتا نہیں وہ تبلیغی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب علی تبلیغ کی بات کر رہا ہوں. آج کا تو ہمیں پتہ نہیں, آج کل بیمار رہتے ہیں. ہاں آج کل بیمار رہتے ہیں. آج کل کا کیا ہے, یہ لوگ جانے. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے سارے تبلیغی ہیں. تبلیغی ہونا اچھی بات ہے, کوئی بری بات ہے, یہ تو اللہ کا پسندیدہ کام ہے. 77-78 کی بات ہے, میں سڑک سے جا رہا تھا, جس محلے میں رہنے گیا تھا نیا نیا تھا, لیکن کام کی دھن رہتی تھی الحمدللہ. جب سے اللہ نے دین کے کام میں جوڑا, جب سے دھن ہی لگایا کام کی, خالی رسمی کام نہیں دھن لگا دیا. اور ایک شعبہ نہیں جتنے دین کے کام ہیں. لوگ مجھے میرے بات سنتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں آپ تبلیغی ہیں کیا, کبھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ مدرسہ چلاتے چندے والے ہیں کیا, کبھی بات سنتے تو بولے کہ آپ خانقاہی ہیں کیا, کبھی کتاب دیکھتے تو کہ آپ مصنف ہیں کیا, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ارے بھائی جتنا کام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, سارا کام میرا. جو کام کر سکتے ہیں کریں گے, جو نہیں کر سکتے لوگ کریں گے ان کے لیے دعائیں کریں گے. تو آواز دیا السلام علیکم, بھابھی دروازہ کھولنے آ گئی مثال کے طور پر, بیوی نہیں آئی. تو بھابھی دوپٹہ ایسے کر لے, صرف ایسے ہی کر لے, برقع نہیں پہننا ہے, یہ ایسے کر لے, اور بھائی کہہ دے کہ بھابھی میں اندر آنا چاہتا ہوں, وہ پلٹ کے چلی جائے, یہ اندر چلا جائے, نگاہ نیچی کرے. بھابھی کو کسی کام کے ساتھ کے لیے دوسرے کمرے میں گزرنا ہے, ایسا دوپٹہ کر لیا, بھائی نے سمجھ لیا ہمیں شرعی پردہ کرنا, اس نے نگاہ نیچی کر لیا. جیسے بازار کی دنیا میں نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے, اس کی عادت ہے نگاہ اٹھا کے چلتا نہیں, اسے گھر میں نگاہ نیچی کر کے چلے گا. کبھی اچانک نگاہ پڑ گئی, بازار میں بھی توبہ, گھر میں بھی توبہ, کہ کیا اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے بتا تو دو. ہمارا نفس اتنا غالب آ گیا کہ شریعت اچھی نہیں لگتی, شریعت کی بات اچھی نہیں لگتی, اور اچھی وہ لگتی ہے ولیمہ, عقیقہ, سوئیاں, حلوہ, صافا, صافا باندھے تو خوبصورت لگتے, صافا سب صاف ہے, کچھ جانتا نہیں بےچارا لیکن صافا اور مصافا, صافا اور مصافا. تو ابھی ایک بات ہوگی, دوسری اور کروں, دوسری اور کروں. اب گویا آج ہم نے توبہ کر لیا, آج اس گناہ کے بارے میں متقی ہو گئے, کیا ہو گئے, یہی بات سمجھنا ہے, شکیل بھی سمجھے, اس سے توبہ کیا. ہر گناہ, ہر گناہ نہیں کرتا ایک ایمان والا, کوئی دو تین گناہ ہوتے ہیں وہی کرتا ہے. اس لیے آج طے کر لینا ہے ہم کو کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے 100% متقی بننا ہے, اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کہاں شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں. اب ایک عمل اور یہ ہے, ایک مسئلہ پوچھ لوں پہلے, بہت سارے علماء بیٹھے ہیں, مفتی لوگ بیٹھے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں؟ بتائیں, میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں, میں تو پہلے اعلان کرتا رہتا ہوں, جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جاتی تھی, اور حضرت عمر کے زمانے میں جاتی تھی اور پھر روک دی گئی, جاتی تھی. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کی نقل اتارا جو اتارا جائے تو اچھی بات ہے, ابو بکر کے زمانے کی نقل اتارا جائے تو اچھی بات ہے. اب عمر نے کیوں بند کر دیا, تجربہ کر کے بند کیا یا بغیر تجربے کے؟ تجربہ ہوا تو بند کر دیا, تو بند کر دیا تو اس کو آپ کیا کہیں گے, کس ڈر سے بند کر دیا؟ فتنہ وجود میں آئے گا, مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے جائیں گی تو فتنہ وجود میں آئے گا. آپ حضرت تو گئے ہوں گے مکہ, مدینہ, جدہ, اللہ ہم سب کو بار بار بلائے اور اپنی پسند کا بنا کر لوٹائے, اور جانے سے پہلے اپنی پسند کا بنا دے, اور وہاں سے واپس آنے کا اپنی بہت پسند کا بنا دے. وہاں جدہ میں بھی قیام ہوا ہوگا, کسی کا ہوا, آپ لوگوں کا, تو وہاں مسجدوں میں عورتیں بھی آتی ہیں نماز پڑھنے. اچھا مکے میں دیکھا, اپنے عزیزیہ میں, عزیزیہ میں ٹھہرے کبھی؟ ٹھہرے نا, ارے ہاں نا, تو بولیے جلدی. وہاں عورتیں نماز مسجد میں آتی ہیں نماز پڑھنے, وہاں مسجد کتنی دیر میں بند کر دی جاتی ہے؟ فٹافٹ. کتنی دیر میں؟ نماز پڑھو نکلو. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کسی وقت میں دیر تک کھلی رہ جائیں, جیسے مغرب ہے. تو یہ عورتیں جب فجر میں آتی ہیں, بال بچے والی, شوہر والی, ان کے شوہر کو ڈیڑھ گھنٹہ, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے جانا ہے, ڈیوٹی جوائن کرنا ہے, 8 بجے کی ڈیوٹی ہے, تو بیوی کو ناشتہ بنانا ہے, 7 بجے کا اسکول ہے, بچوں کو تیار کرنا ہے. ارے یہ سب ہے نا روز کی چیزیں, ہاں تو بولو نا یار. تو یہ مسجد میں جلدی جلدی آئیں گی, نماز سے فارغ ہو کر گھر جائیں گی یا عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گی؟ بولو نا دوستو, بزرگوں, بولو جلدی جلدی, وقت بہت کم ہے میرے پاس, جلدی جلدی بھاگیں گی. اچھا آنے سے پہلے بند سنور کے آئیں گی, غسل کریں گی, سب سے اچھا کپڑا پہنیں گی, پھر زیور پہنیں گی, ایسے آئیں گی؟ ارے بولو, کہ جس کپڑے میں رہیں گی جلدی وضو بنائیں گی, برقع ڈالیں گی اور چلی آئیں گی. تو اس مسجد میں ایسی حالت میں آنے میں فتنہ ہے, اور شادیوں میں جانے میں, وہ تو عورتوں کا الگ انتظام ہے. انتظام تو الگ ہے, لیکن بند سنور کے آئیں گی, اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں گی, زیور اپنے پاس نہیں ہوگا تو بولیں گی سمرن بھابھی ذرا زیور دے دیجئے میں جا کے آگے لوٹا دوں گی, بولیں گی نہیں بولیں گی, پہن کے جائیں گی نہیں جائیں گی, پھر جب یہاں کا پہنیں گی تو دوپٹہ ہٹا کے دکھائیں گی نہیں دکھائیں گی, اور جیسے شکیل بھائی ٹائم پوچھتے ہیں تو اپنی گھڑی دکھانے کے لیے پھر ایسا کر کے دیکھتے ہیں ہم, تو اس میں تو دکھ گیا تھا شکیل کو, یہ کیوں دیکھا گھڑی دکھانے کے لیے کہ آج کے کپڑے کی میچنگ کی گھڑی ہے. تو یہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں. پھر اس کے بعد بیٹھی ہوئی عورتیں جو 50 سال کی بھی بند سنور کے جاتی ہے, 40 سال کی بند سنور کے جاتی ہے. اس 40-50 سال والی سے پوچھو کہ تم نے شادی کے سال دو سال کے بعد کبھی بھی ایسے بن کے جیسے بند سنور کے شادی میں آتی ہو اپنی شوہر کے لیے بنی ڈھنی, تو کیا جواب ملے گا معاشرے میں؟ شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے بیوی کا سنورنا جائز ہے حرام ہے؟ یہ فتوے نہیں دیتا, فتوے تو آپ نکالو, جس فتوے میں جائز قرار دیا ہے اس کو ذرا سر مارو جا کر. پھر وہ 40-50 والی بیٹھ کے باتیں نہیں کر, وہ بہت اچھل رہی, وہ چھوکری جو ہے نا بمبئی کا رہنے والا اس لیے وہی زبان میں بات کرتا ہوں. وہ کس کی چھوکری ہے دیکھو ابھی, اور وہ بھی دیکھو نا دو تین ہے یہاں سے وہاں, ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے. تم کون ہے؟ ارے خالہ تم کو پتا نہیں؟ نہیں معلوم. ارے وہ تو اس کا شوہر دبئی میں بہت کماتا ہے. اچھا تبھی اتنا داگینا اس کے انگ پہ نظر آتا ہے. ہاں بمبئی میں ایسے بولا جاتا ہے, داگینا انگ پہ نظر آتا ہے, یعنی زیور بدن پہ نظر آ رہا ہے. اور یہ داگینا اور اس سے قیمتی کپڑے کی وجہ سے اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہے دکھانے کے لیے کہ کبھی ادھر جا رہے اسے نیا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. میں اور تفصیل میں نہیں جاتا, مجھے اور کوئی بات کرنی تھوڑی سی اور ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. پھر جب یہ گھر میں واپس جاتی ہیں تو جو عورتیں گھر میں رہ گئی تھیں وہ پوچھتی ہیں نہیں اما وہ فلا آئی تھی کیا, فلا آئی تھی کیا, فلا آئی تھی پوچھتی ہیں. تو سب کا تبصرہ کرنا یہ عبادت ہے نا, اس کا نام عبادت رکھ دیا نا. مسجد میں حرام ہے, وہاں فتنے کا اندیشہ ہے, اور یہ عبادت گاہ میں گئی تھی کیا؟ مسجد سے بڑی عبادت گاہ تھی یہ, جائز ہے. ارے اللہ بتائیں گے کتنا جائز ہے. 1.25 لاکھ صحابہ نے 2.5 لاکھ نکاح تو کیا ہوگا یقیناً, ایک کے حصے میں دو نکاح نہیں آیا ہوگا جو نکاح ان کے یہاں ہوا کرتا تھا. 2.5 لاکھ نکاح کے نمونے شادی کے تجھے پسند نہیں تھا, تجھے رسم و رواج بھاتی تھی, میرا دین پسند آتا تھا. توبہ کر رمضان سے پہلے, ورنہ وہی کرے گا رمضان میں بھی, رمضان کے بعد بھی جو توبہ نہیں کیا تھا. اس سیزن ہے, اس میں نہیں ملے گا تو سال بھر نہیں کما سکتا. اب گھر والوں نے پوچھا تو جن کو دیکھا تھا اس کا تذکرہ ہوا. ایک تذکرہ اور جو دو دفعہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ارے بیٹا دعا کرو, وہ فلانی بھی ملی تھی اس کے عمر کی, یعنی بڈھی جو بیٹھی نا گئی تھی بن سور کے, اب بڈھی گھوڑی لال لگا میں ایسی تھوڑی مشہور ہو گیا. عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے میں امی کے لیے کپڑا لانا چاہتا ہوں, میں اس سے کہتا ہوں تیری امی ہوگی میری بیوی کے لیے کپڑا لا. تیری امی ہوگی کس کے لیے لا؟ اس لیے کہ میں اس کا دولہا ہوں, وہ میری دلہن ہے. اتنا برائٹ اور شوخ لے کر آنا تاکہ پہنے تو چوکری نظر آئے. اب ہنستے چوکری بنا کر بڈھی جاتی ہے, بن کر چوکری حال میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی بنے تو ہنستے. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ بے دینی دین بن گئی, دین بے دینی کا سبب کہاں جانے لگا ہے, بے دینی ہے. ہنستے ہیں لوگ, بابا آپ اتنی عمر کے کیا میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں دوسری شادی کر سکتا ہوں, تو کیا بولتا ہے ابھی؟ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی مومن ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا, بچے جوان ہیں, کینہ پیدا ہو جائے گا, ہر دم کی حسد ہو جائے گی, ایک دوسروں کو نفرتوں سے دیکھیں گے. میں بوڑھا باپ ہونے لگے گا تو مجھے کہیں گے اور مرتا تو اچھا تھا, خدمت کے لیے بھی قریب نہیں آتے. ظالم ظالم نہیں ہوں گے, وہ یہی کہیں گے کیونکہ معاشرہ بن چکا ہے. جس معاشرے میں یہ ہوا کہ میرے دادا کی شادی ہے تو مانا, اس معاشرے میں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہر کام ہر جگہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بچے جب باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اپنی آخرت اجاڑیں گے. اب ان کو سمجھانا مشکل ہے کہ جب سے نئی امی لے کر آئے ہیں ہر دم اسی کے چکر میں رہتے ہیں. رہے گا, ہم بھی لائیں گے تو ہم بھی اسی چکر میں رہیں گے. آپ کی بھی نئی بیوی آ جائے تو آپ اسی کے چکر میں رہیں گے, کیوں نہیں رہیں گے؟ اور آج کل تو مدینے پاک میں نکاح کا پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے. جہاں سے نکال نکال کر دنیا میں دین پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ رنگریلیاں منانے کے لیے ہو رہا کہ نکاح کریں گے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں, فتویٰ آپ دے دیں, سب جائز ہوگا, سب جائز, میں بھی قائل ہو جاؤں گا, آپ کی بات میں مانوں گا, سر آنکھوں پر آپ میرے عالی میں, آپ کہیں گے شکیل تیری سوچ غلط ہے, میں توبہ کروں گا. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ, دوسری بات نہیں پوچھتا. دوسرا تو کوئی نہیں, مرد ہی ہے نا سارے. ارے سب مرد ہیں نا یہاں. اگر آپ کا نکاح مدینے پاک میں ہو گیا, وہاں گئے نکاح ہوا, یہاں سے سب پورا خاندان گیا, دونوں خاندان نکاح کیا, تو بیوی کے پاس رہنے کا جی چاہے گا ہوٹل کے کمرے میں یا حرم میں؟ بول دو نا مردو. ارے مردو بولو, ہجڑو مت بولنا, بولو. کوئی مرد نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں مرد. میں تو مرد ہوں الحمدللہ, میں اپنی کیفیت کو جانتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے حرم میں اس لیے جانا ہے کہ جانا ہی پڑے گا, اس کے بعد سلام پیچھے سے پھیر کر بیوی کے پاس آنا پڑے گا. کس کی یاد بیٹھے گی یہاں پر, کس سے دل لگے گا؟ جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں ہے. مدینے پاک میں نہ جانے کتنے لاکھ نکاح ہوئے ہوں گے اب تک. یہاں سے جا کے وہاں کیوں کرنا؟ وہاں جو رہ رہے ہیں وہ کریں گے, ان کے لیے روز مکہ مدینہ ایک جیسا ہوئے نا, ان کے تو مسجد ہے روز. فتویٰ دینا ہو دے دینا, کہو گے میں توبہ کر لوں گا, شاید میں نے غلط بات کہہ دیا تھا. پتہ نہیں کس کس انداز سے لٹ رہے ہیں اور سمجھتے واہ بڑے دیندار ہیں, کل دینداری کھلے گی. اور یہ سب باتیں نہ سمجھ میں آنا, اس کی ایک وجہ ہے, بیان کروں غصہ بھی یاد دلا دینا مجھے. تو پردہ کر لیں گے اور اب اپنی بیویوں کو شادیوں میں بھیجیں گے, اپنی جوان بچیوں کو بھیجیں گے, تانا سننا پڑے گا. دیکھو دوستو, ایمان نہیں ملا جنہیں اور ان کو بعد میں ایمان اللہ نے دیا, تو پوری برادری پوری خاندان کا تانا سنتے ہیں, سنتے ہیں, سہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. ہمیں تو اتنا تانا نہیں سننا پڑے گا, ہمیں دس بیس آدمی کہہ دیں گے اور کیا کہیں گے, آر دلائیں گے کہ فلاں گناہ کرتا تھا, فلاں سب کرتا تھا, آج پارسا بن گیا, کل تک جانتا تھا. تو توبہ کس لیے اتری؟ اسی لیے تو کہ کل تک غلط کر رہا تھا, آج پتہ چل گیا صحیح ہے, یہ وہ غلط تھا یہ صحیح ہے, تو اب صحیح کریں گے, غلط چھوڑیں گے. تو کیا کریں گے, شادیوں بھیجیں گے حال میں؟ کہیں نہیں بھیجیں گے, کیوں بھیجیں گے شادیوں؟ اور سب ہوتا ہے, سب ہوتا ہے الحمدللہ. اس دنیا میں کرنے والے کر رہے ہیں, ہم بہتوں کو جانتے ہیں, ہم سنا سکتے ہیں کس سے نہیں, حقائق جو گزرے وہ سب سنا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے, تو یہ چھوڑیں گے, چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ایک بات یہ ہے, غصہ بھیجا, غصہ حرام ہے. غصہ جب ہمیں آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں بیجا کون سا ہے, بجا کون سا ہے, بھول جاتے ہیں. ارے بولو کہ میں ہی بھولتا ہوں. غصہ جسے نہ آئے, کتاب میں لکھا ہے, بزرگوں نے بتایا, علماء نے بتایا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. کیا ہے وہ؟ میں آپ حضرات سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کو آتا ہے تو آپ کو برا نہ لگے, آپ خالی ہاں نہ کہہ دیں. ہاں بھائی, آتا ہے نا. ہاں کیونکہ سبھی انسان ہیں یہاں ماشاء اللہ. تو آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے آگے کتاب میں بات لکھی ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے, اور جو غصہ بار بار کرے وہ بڑا گدھا ہے. تو آتا ہے تو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ دھیرے سے بولنا ہوں کہ مضمون ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کیا کریں. ایک تو گدھا, دوسرے بڑا گدھا. اس لیے ہاں نہ مت کیجیے, کچھ آپ ہی سمجھ لیں, ہماری سب کی عزت باقی رہ جائے. غصہ آتا ہے, آتا ہے. غصہ انسان کو آتا ہے اور جانوروں کو بھی آتا ہے, سب کو آتا ہے. اور غصہ شیطان کو بھی آیا. کس کو آیا؟ غصہ آنا برا نہیں ہے, غصے میں شریعت کے خلاف کرنا برا ہے. غصہ آنا برا نہیں, غصے میں آنے کے بعد شریعت کے خلاف کرنا برا ہے. اور غصے کا نقصان اتنا بڑا ہے, بہت سارے نقصان ہیں, ابھی ایک سنو پہلے پھر دوسرا تیسرا, اللہ کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باعمل بنا دے. غصہ جب آدمی اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا ہے. کیا ہے؟ اس لیے غصے کا اظہار ہمیشہ چھوٹوں پر ہوتا ہے, کمزوروں پر ہوتا ہے, جو ہمارے ماتحت ہوں وہاں ہوتا ہے, بڑوں پر نہیں. غصے کا اظہار صحیح ہوں تو آپ کہیے کہ صحیح بات کہہ رہا ہے, صحیح ہے نا. غصے کا اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں پر یہ بڑا ہوتا ہے. تو گویا اب اظہار جو کر رہا ہے یہ اس سے اندر کی بڑائی کا اظہار ہے, اور یہ بڑائی کا شریعت میں نام جو ہے تکبر ہے. کیا ہے؟ شیطان نے جو غصہ کیا تو غصے کے اظہار سے پتا چلا کہ تکبر کے مرض میں مبتلا ہے. لیکن عمل کون سا بنا سب سے پہلے؟ غصہ. فرق سمجھ آیا کہ غصہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو اتارتا ہے, اور جہاں سمجھتا ہے یہ مجھ سے بڑا ہے, اٹھا کے دو لگائے گا, مضبوط ہے, بڑا ہے, تو وہاں غصہ نہیں کرتا. اگر جہاں کرتا تھا, کر سکتا تھا, نہیں کیا اور اللہ کے لیے پی گیا تو سب نور بنا, اللہ ملا. اور جہاں مجبوراً نہیں کر سکتا تھا اور غصہ ضبط کیا تو سب کینہ بنا, یہ سب کینہ بنا. دیکھ لوں گا کبھی ٹائم آئے گا, آدمی کا الگ الگ ٹائم ہے, کیا ایسا رہے گا کیا ہمیشہ یہ سب چلے گا دل کے اندر. غصہ ضبط کر لیا اللہ کے لیے, غصہ ضبط کر لیا اللہ کے لیے, تو مخلوق دل میں نہیں رہے گی, خالق مل جائے گا. اور غصہ اتار دیا تو, غصہ اتار دیا تو نور نہیں ملا, اندھیرا ہو گیا, ظلمت چھا گئی, ظلم ہو گیا. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور ظلم اتنا عام ہو چکا ہے اور ہماری طبیعت بھی ادھر نہیں چلتی سوچنے کی کہ ہم سوچیں. ظلم کے کم سے کم 25-30-40 بیان ہو گئے ہوں گے, درمیان درمیان ظلم کی باتیں آئی ہیں. اگر اس ظلم کو نکال نکال کر ہر جگہ سے کتابچہ تیار کیا جائے تو انشاءاللہ ایک کتاب تیار ہو جائے گی. اللہ کرے کوئی کام کرنے والا مل جائے, سب کر ڈالے, اور نفع ہو خیر ہو تو اللہ کرا دے. تو وہاں ایک نقصان تو یہ ہوا کہ اندھیرا ہوا, اور یہاں جہاں اللہ کے لیے نہیں تھا اس کے ڈر سے تھا, تو یہاں ایک حرام چیز پرورش پائی جس کا نام کینہ ہے, جو بہت بڑا اندھیرا ہے. اس لیے غصے میں پھر حق بات سمجھ میں نہیں آتی جلدی, اور جس کو غصے میں حق بات سمجھ میں آ گئی وہ حضرت علی کا متبع ہو جائے گا, وہ صفات سے اللہ نوازیں گے جو ان کو دیا تھا, جو ان کے سوا کسی غیر صحابی کو دیا جا سکتا ہے سب منتقل کر دیں گے. فہم و فراست جتنی بڑھا دیں گے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. بہادری اور اتنی دے دیں گے بزدلی بال کے برابر باقی نہیں رہے گی. بہادری دینے کے بعد بہادری کا غلط استعمال سے اللہ روک دیں گے, ظلم کہیں نہیں کرے گا. وہ صفات عالی رضی اللہ تعالیٰ سب منتقل ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیں ہم, اللہ ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرمائے. تو اظہار کیا کمزور پر, اندھیرا ہوا. اس کے بعد یہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ سوچتا ہے ہٹ گیا, علاج ہو گیا. نالائق ہے یار, کتنے ٹائم سمجھاتا ہے, سمجھتا ہی. اب یہ دل کے اندر اسے برا بھلا کہہ رہا ہے. اب یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, علامت ہے کہ اندھیرا ہو گیا, مخلوق کی یاد میں لگ گیا. ارے بھائی ہے, آپ لوگ کی توجہ کی برکت سے کچھ کام کی بات ہے. شیطان شیطان ہے, مگر وہ جانتا ہے ایک دفعہ غصہ کیا تو لاکھوں سال کی عبادت چلی گئی. ایک دفعہ غصہ کیا تو لاکھوں سال کی عبادت چلی گئی. مگر ہم روز غصہ کرتے, کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا؟ ایمان چلا گیا کہ بعد میں ابھی کہتا ہوں, اللہ کی طرف سے کہوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ کتاب میں دیکھ لیجیے, آپ اٹھا کر کتاب موجود ہے یہاں پر. غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا ایسی چیز ہے کہ شہد میں ڈال دو, دس کلو شہد رکھا ہوا ہے اس میں ایلوا ڈال دو تھوڑا سا, وہ سب کڑوا ہو جاتا ہے. اگر یہ بات حدیث پاک کی ہے حدیث پاک کی, اگر ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں, ہے سچے, تو کیا جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے ہم غصہ کر کے اپنے ایمان کو خراب کریں گے؟ ایک دفعہ ایلوا ڈالا شہد خراب ہو گیا, دوسری دفعہ ڈالا تو کتنا خراب ہو گیا؟ ارے تو پہلے ہی کڑوا ہو گیا تھا اور خراب ہو گیا, تیسری دفعہ ڈالا تو اور خراب ہو گیا, چوتھی دفعہ ڈالا تو. کیا ہم دن میں چار دفعہ غصہ نہیں کرتے؟ بیجا غصہ. سب سے پہلے نشانہ تو بیوی ہے, وہ تو سب کو چھوڑ کر آئی ہے, اس پر تو جتنا چاہے کر لو, جو چاہے ظلم کر لو. دوسرا نشانہ اپنے ہی بچے ہیں, اپنے ہی بچے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا یہ خیال ہو رہا ہے کہ بغیر غصے کی تربیت نہیں ہوگی. ہاں تو تیری نہیں ہوئی, تو نہیں کرتا, تیرا یہی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 8 سال کی عمر میں گئے تو ان کا نام بچہ تھا, بڑا نہیں تھا. اور بچپنے کی تمام وہ حرکتیں جو بچپن بچہ بچہ کرتا تھا وہ اس بچے نے بھی کیا ہے. اب بچے الگ الگ حرکتیں کرتے ہیں, ہر ایک بچہ ہر حرکت تو نہیں کرتا, کوئی تھوڑی سی یہ کرتا ہے, کوئی تھوڑی سی یہ کرتا ہے, کوئی تھوڑی سی, لیکن بچہ بچہ ہی رہتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ خاموش بیٹھا رہے اور بندر خاموش بیٹھا رہے تو سمجھنا بیمار ہے, یعنی وہ حرکتیں کرے گا ہی. ایک آدمی سے کہا تھا تھوڑی سی بات تو ہوگی, تھوڑی سی اور کر لوں. حضرت تھانوی کو کوئی اولاد نہیں تھی تو, اور اتنی اولاد چھوڑ کے گئے کہ پتہ نہیں کب تک ان کا نام رہے گا. آج کا بڑے سے بڑا جو وہ بھی ان کا محتاج بن کے جی رہا ہے, اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہے کہ جب تک 2-4 منٹ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھتا نہیں سوتا نہیں. آپ جانتے ہیں, علمی لائن کے لوگ جانتے ہیں, باقی کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں. معمول بنا لینا چاہیے, انسان تو بنا ہی دیتے ہیں, مسلمان تو ہم پہلے ہی سے تھے. تو کسی سے کہا کہ بھائی تمہارا کوئی چھوٹا بچہ ہے لاؤ میرے پاس کبھی, تو انہوں نے کہا لاتا ہوں. پھر آئے تو پھر پوچھا, پھر پوچھتے پوچھتے بہت کچھ وقت گزر گیا, حد نے فرمایا کہ تم لاتے نہیں. اس لیے کہ وہ تربیت کر رہے تھے, حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں وہاں جانا تو خاموش بیٹھنا اور بالکل کوئی حرکت نہیں کرنا. پوری ٹریننگ دینے کے بعد پھر حضرت نے پوچھا کہ بھائی بچہ نہیں لیا؟ بولے حضرت لایا تو کہاں بیٹھا ہے؟ کہیں کیا بیٹھا ہے؟ بچہ ہے کہ میرا ابا ہے. کہ بچے ایسے ہوتے ہیں, بچہ تو ہوتا جو میری دعوات توڑ گراتا, میری قلم توڑتا, میرے کاغذ پھاڑتا, اس کا نام بچہ ہے. اب یہ بچہ ہمارے گھر میں ایک کرتا ہے, اے نالائق کہیں کا, اے بیکوف کہیں کا, یہ تو غضب ہوتا ہی رہتا ہے رات دن جو کچھ کرتے ہیں. اور کوئی اللہ والا آ گیا مہمان, ارے دیکھیں نا میرا بچہ بڑا نافرمان ہے, ایک بھی نہیں سنتا. اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ نفرت ہی نفرت بیٹھتی ہے. لکھ کے جاؤ کاغذ میں, 12 سال میں بھی باغی بن جائے گا, وہ 10 سال میں باغی بن جائے گا, بڑا ہونے کے بعد ایک بھی نہیں سنے گا. اس لیے کہ ہم نے حرام کیا, بے دینی کیا, حرام کے ماحول میں اپنے بچے کی پرورش کیا. اب کیوں کہتے ہو غصہ کرتا ہے, غصہ دیا غصہ دکھایا, غصہ دیا غصہ دکھایا, اس لیے غصے والا بن گیا. تو کیا کریں گے, رمضان سے پہلے غصہ چھوڑ دیں گے؟ آئے گا آئے گا. اس لیے کہ بچہ بچپنے کی حرکت کرنے پہ مجبور ہے, اور بیوی کس سے بنی ہے؟ وہ بہت سے پیڑ ایک دم سیدھے سیدھے رہتے ہیں, سڑک پہ دیکھا آپ نے, ہمارے یو پی کے علاقے میں بہت ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یو, اچھا, ایک دم سیدھے سیدھے ہوتے ہیں. تو عورتیں اسی سے بنی, کس سے بنی؟ بھائی ہم پڑھا لکھا آدمی, اس لیے آپ سے سوال کرتا ہوں, کہاں سے بنی ہے؟ ٹیڑھی. ارے ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, تو ہم سیدھا کیسے کر دیں گے اسے؟ جب اللہ نے ٹیڑھا بنا دیا تو ہم آپ سیدھا کرنے والے کون ہیں؟ اور کر سکتے ہیں کیا؟ اگر سیدھا ہی کرنا ہو تو شیطان کو کر دیجیے, لگائیے سارا زور. تو بھی جب ٹیڑھی رہیں گے تو ٹیڑھا ہی پن کچھ رہے گا, نہیں رہے گا؟ میری والی بھی سن رہی ہے اور پٹھان بھی ہے, خیر نہیں آج ہماری. ہاں منتظر رہتی ہیں بیان, اور کبھی مائک ذرا خراب ہوا, یہاں آواز نہیں پہنچی, تو اس پر انہیں بہت برا لگتا ہے. اتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں, یہ کیوں نہیں ٹھیک رکھتے سب؟ اور جس کی بیوی اس کی مرید ہو جائے وہی اصل پیر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اصلی پیر ہوں. میں آئے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصلی مومن کون تھا. یہاں کوئی کتنا بھی دعویٰ کر لے اصلی ہونے کا, اصلی مسلمان نقلی مسلمان, یہاں تو کچھ نہیں, وہاں ہی دیکھا جائے گا. اس لیے اللہ نے وہاں اچھا رہنے اور بنے رہنے کے لیے, بنانے کے لیے شریعت اتار دیا تھا, کہ اچھا بننے کی یہ شریعت ہے, شریعت اچھا بناتی ہے. اور رمضان میں شریعت کا کیا مطالبہ ہے؟ متقی بن جاؤ, سارے گناہ چھوڑ دو, تو غصہ بھی چھوڑیں گے, اور آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. عادت ہو گئی تو آدمی کی جلدی چھوٹتی نہیں, عادت ہو گئی تو چھوٹتی نہیں. میں بار بار سناتا ہوں, میں ایک جگہ بیٹھا تھا, اس کو بنایا ہے, ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے کہا, پوچھا شکیل بھائی کیا وقت ہوا؟ ہم نے کہا 3:30. کہنے کہ تبھی تو میں سوچ رہا تھا میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ 3:30 بجے ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگے اچھا 3 بجے چائے پیتا ہوں, آج چائے نہیں پیا نا اس لیے سر میں درد ہو گیا. عادت ایسی چیز ہے کہ غصہ نہیں کریں گے تو سر دکھنے لگے گا, اب کیا کریں گے؟ ایمان خراب نہیں کریں گے چاہے مر جائے, غصہ کریں گے تو ہمارا خراب ہو جائے گا, اور پہلے ہی سے اتنا خراب ہو گیا کہ توبہ کر کے پہلے اسے صحیح کرنا پڑے گا. پہلے ہی سے بہت خراب ہو چکا ہے, اس لیے ان اعمال سے پہلے سچی پکی توبہ ہر شعبے کی, ہر لمحے کی, ہر گناہ کی, یاد ہے اس کی نہیں یاد ہے اس کی بھی. پہلا عمل یہ ہوگا توبہ کا, کہ اب ہمیں آج متقی بننا ہے. اب غصہ آیا, جگہ بدل دیجیے, جگہ پہلے آپ ہٹ جائیے, کبھی سامنے والوں کو مت ہٹائیے. اے ہٹ جا مت بولیے, ہٹ جا بولیں گے بات خراب ہو جائے گی. غصہ آنے سے آیا, سب سے پہلا کام زبان کو ہوٹ دانتوں کے نیچے دبا دیجیے, نہیں بولو, نہیں بولوں, نہیں بولوں, اور جگہ سے ہٹ جائیے, گھر سے نکل جائیے. گھر سے نکل جائے. ایک صاحب جو نوکری کرنے والے, محدود آمدنی, محدود تو سبھی کی ہے, سب کا مقدر ہے, اتنے پہ محدود ہو گیا, کسی کے زیادہ پر کسی کے کم پر, کسی کے زیادہ کسی کے کم پر, لیکن سروس والوں کی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ انگریزی بولے ٹھیک ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے, صحیح ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے, اس نے کہا آپ صحیح ہیں, اللہ کرے ہر کام صحیح ہو, چپ رہنا بھی صحیح ہو, بولنا بھی صحیح ہو, سوچنا بھی صحیح ہو, بیٹھنا بھی صحیح ہو, چلنا بھی صحیح ہو, گھر بھی صحیح ہو, بازار بھی صحیح ہو, مسجد بھی صحیح ہو, اور اللہ کے راستے میں بھی صحیح ہو. تو وہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے گھر آ جایا کرتے تھے. گھر میں پہنچے اور گھر جتنی جلدی ممکن ہے دوستوں جائیے, جتنی ایک بڑی برائی یہ بھی وجود میں آئی ہے, بلا وجہ جاگ کر دیر میں سونا صحت کی بربادی میں سب سے بڑا دخل اسی کا ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ عمر 70 سال ہے, عمر 70 سال ہے, آپ اتنے تندرست و جوان نظر آتے ہیں, آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہ سورج کے غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جاتا ہوں اور طلوع سے 2.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں. ہم نہیں کر سکتے ایسا نہیں, ہم نے پکا ارادہ نہیں کیا ہے, ہمیں خیال آیا ہے کہ ہم بھی کریں گے, خیال پہ کام نہیں ہوتا, پکے ارادے سے کام ہوتا ہے. اس لیے نفس شیطان نے لوٹنے کے جو بہت سارے ذرائع بنائے, اس میں ایک اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی نہ سوئے. مجبوریاں الگ چیز ہے, شرعی احکام مجبوروں کے لیے الگ ہیں, لیکن سب مجبور ہو گئے ایسا نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں جلدی سونے سے پہلے, ہاں گھر میں مغرب سے پہلے داخل ہوئے معمول کے مطابق. اہلیہ کچن میں تھی, وہاں گئے کھڑے ہوئے. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اتنے دن اہلیہ کو دیکھ لیا کہ اب اہلیہ کو دیکھنے کا جی بھی نہیں چاہتا, کچن میں رہتی, آپ ان بیڈ روم میں چلے جاتے, کپڑے وپڑے بدلی کرتے, اس کو آواز بھی نہیں دیتے, پیاس لگی تو بلاتے, یعنی مطلب پرست ہے. کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم دیکھا کہ بیڈ روم میں نہیں تو سیدھے کچن میں جا رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا نور ہے تمہارے چہرے پر, آج لگتا ہے درود شریف تمہیں بہت پڑھا ہے. نہیں نہیں, بیوی کی تعریف تو کیسا کر سکتے, دوسرے کی بیوی کو تعریف کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اپنی بیوی کو؟ یہ سب بے دینیاں ہیں, سب سے توبہ کرنا پڑے گا. کوئی نہیں جانتا ہمارے بارے میں, اللہ سب جانتا ہے, متقی نہیں بنائے گا. اس لیے سب سوچیں گے کہاں کہاں ہمارے کونے کھانچے, جہاں شیطان ہمیں لوٹ کر ایسی جگہ پہنچا چکا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں. گئے خیر, اب بیوی کی بات آئے گی تو ذرا لمبی ہو جائے گی, کہ لمبی زندگی آدمی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے, لیکن جب 40 اوپر ہوتی ہے تو دعا کرتا ہے, چلی جاتی تو دوسرا کرتا, چلی جاتی تو دوسرا کرتا, چلی جاتی تو دوسرا کرتا. حالانکہ مرتی ہے تو 2-4 دن آنسو بہت بہاتا ہے, پتہ نہیں پیاز لگا کے بہاتا ہے کیا کرتا ہے پتہ نہیں, یا نقلی آنسو آتے ہیں ہمیں شاید ڈالنے کے بہانے کے. دیر ہی نہ تمنا پوری ہوئی, پتہ چلا 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی, 10 سال سے تو یہی سوچ رہا تھا جاتی تو اچھا تھا, جاتی تو اچھا تھا. پتا نہیں کچھ ہوتا ہوگا شاید ایسا, یا میرے بھی کو ایسا گزرا ہو, پتا نہیں. کسی کا تو حال ہے, کہلا رہے ہیں تو حال ہے کسی کا, ایسے ہی تھوڑی کہلا رہے, جو ہو رہا ہے کسی کا حال ہے. میں کسی کا نہیں کہتا, میرے ہی کہہ دیتا ہوں, پر میں نے تو عادت بنایا نہیں, میں نے تو عادت بنایا نہیں. الحمدللہ سیڑھی پاؤ, کھڑی رہ کے رخصت کرو, لفٹ کے سامنے کھڑی رہو, جب تک میری لفٹ نیچے نہ چلی جائے, جب تک تم دیکھی جا سکتی ہو جب تک سامنے کھڑی رہنا. اس لیے مجھے کسی کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے تمہیں دیکھنا ہے. اور میں نے میرے اللہ سے دعا کیا, اللہ میری بیوی میری نگاہ میں حسین ترین بنا دیجیے, تاکہ باہر میں گناہوں سے محفوظ رہ سکوں. پتہ نہیں آپ کا جائز دعا ہے کہ ناجائز ہے, تو آپ ہی لوگ بتائیں گے, معلوم نہیں. اور جملہ بولا کرتا ہوں, کر کے دیکھو, کر کے دیکھو, بزرگوں جوانوں نوجوانوں جو بھی بیٹھے ہو سب کر کے دیکھو. اگر حیات ہے بیوی تو اس کے سر سے پاؤں تک طلب کی نگاہ ڈالو جو باہر ڈالتے ہو تمہارا اوپر سے نیچے تک ہر عضو اچھا لگے گا, جائز ہے جائز لذت ملے گی, دل نور سے بھرے گا, ستیہ کا ثواب ملے گا, گناہوں سے حرام سے بچنے کا ثواب ملے گا. سب رمضان میں سب پر کنٹرول کر کے اس وقت کا دین لانا ہے, تب متقی بنیں گے. خالی روزہ رکھنے سے متقی نہیں بن جائیں گے. وہ صاحب اندر داخل ہوئے, دیکھا تو سلام کیا, بیوی نے ایسے سر اٹھایا اور ہاتھ میں بڑا ٹین کنسٹر, بولتے ہمارے یہاں آپ کا ٹین بولتے ہوں گے, جس میں 16 لیٹر تیل آتا ہے, 16 لیٹر آتا ہے, بہت دن سے مارکیٹ گیا نہیں, 25 بھی آتا ہے, وہ 16 والا تھا جبھی تو بیوی نے اٹھایا, 25 والا کیا اٹھائے گی اسی کلائی. وہ اس نے وہ ایسا ڈھال رہی تھی کسی برتن میں, ایسا دیکھا تو سرک گیا ہاتھ سے, تیل گرنے لگا, گھبرا گئی, جلدی سے اٹھانے لگی اور ان کو غصہ آیا کہ یہ اتنی محنت کی کمائی ہے اتنا تیل ضائع ہو گیا. یہ غصہ آیا, گھر چھوڑ کے چلے گئے, اپنے ہاتھ کا سامان رکھا, بیگ ویگ رکھا, گھر سے باہر چلے گئے. اور قریب میں ایک باغ تھا, وہاں جا کے گارڈن میں بیٹھ گئے, اپنی تسبیح اسی پڑھنا شروع کر دیا, مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے, مغرب بعد کھانا کھایا, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگے. بیوی بازو میں سوئی, حسب معمول بیوی کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا, اتنا بڑا نقصان میرے سے ہو گیا. تو اس نے پوچھا کہ آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا, آپ غصہ نہیں ہو؟ یہ نقصان تو نے جان کر کیا, کیسے کر سکتی ہوں جان کر, اتنی محنت کی گاڑی کمائی میں کیسے کر سکتی ہوں, تو تجھے جان کر تو نہیں کیا؟ نہیں, اس گرنے میں تجھے افسوس ہوا؟ اب تک رنجیدہ ہوں, آپ ڈانٹ دیتے تو شاید میں اتنا رنجیدہ نہ ہوتی, لیکن اب تک رنجیدہ ہوں کہ شاید آپ زیادہ غصے میں کر رہی ہیں. جس پر تو خود پشیما ہو, شرمندہ ہو, غصہ کر کے اور شرمندہ کرنا کوئی اچھوں کا کام نہیں. معاشرت ایسی بنائیں, اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں, کسی بھی عمر کے ہو گئے لیکن رہن سہن جوانوں جیسا رکھیے. یہ اس کا حق آپ ادا کریں گے آپ کی بیوی کا. اور کسی بھی عمر کے چھوٹے سے بڑے بچے ہو گئے, ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دیجئے, بڑا ہو گیا چھوٹا سا ہے, سب کو پیار کے ساتھ, تو سمجھتا نہیں کہنا بھلا دیجئے. روز کہتے کہتے اور ڈپریشن میں جاتا ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اب ہمارا بچہ باہر جا کر کچھ نہیں کر سکتا, نہیں نہیں سمجھدار ہے, جو اچھا کام کرتا اس کی تعریف کیجئے, اس کی تعریف کیجئے. آپ دیکھیے تعریف اللہ نے کیا ہے, صحابہ کی, اللہ کس کی تعریف کرے گا, کون ہے جس کی تعریف اللہ کرے؟ نبی کی تو کیا ہی کیا, اپنے پیارے نبی کی تو اتنی کیا کتنی کیا, لیکن صحابی کی تعریف کیا. کون تھے؟ صہیب رومی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی تھے. یہی ہے نا جنہوں نے سارا مال بتا دیا, پتہ بتا دیتا ہوں مجھے مکے کی ہجرت کرنے دے, ہے نا؟ آسمان سے کیا آیا فیصلہ, اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت جیسی پسند ہو ویسی دے دے, ایسی محبت ایسی اتباع جیسی پسند ہو دے دے, ایسوں کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے جن کا اللہ اوپر سے نبی کے پاس فیصلہ کرتا ہو, ان کی عزت کا, ان کے کارنامے کو سراہتا ہے. اللہ کون ہے, بندہ کون ہے, لیکن بندے کو کارنامے کو سراہتا ہے تو باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, دونوں کی انسانی نسبت ہے, کیوں نہیں سراہتا؟ کیوں نہیں بیوی کے اچھے کام کو کہتا؟ کیوں نہیں بہویں اچھے کام کر لیتی تو کہتا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کھانا بنایا؟ بے خوب نہیں بنانا, یقیناً اس نے بہت اچھا بنایا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجلس میری اب بند ہو کر 27 مئی کو انشاءاللہ اتوار کے دن 27 مئی کو پہلی مجلس یہاں ہوگی اور 25 کی انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی, ایک گیپ ہے تو تھوڑا سا لمبا ہو جا رہا ہے, سن لیں. ویسے میں تو طے کر گیا تھا ایک دم سے بھاگوں گا, مجھے پیکنگ کرنا ہے, میرا کچھ سامان پیک نہیں ہوا, میرے دوست ہیں نہیں, وہی سب کرتے ہیں, ہمیں تو آتا نہیں. کیا کہہ رہا تھا, تعریف کی بات. ہاں اللہ کا کوئی عمل مصلحت سے خالی ہوگا؟ بولو. صحابی کی تعریف کرنے میں کتنی مصلحتیں ہوں گی؟ نفع اللہ کا ہوگا یا بندے کا ہوگا؟ نقطے کی بات ہے. تو تعریف کرنے سے کچھ نفع نہ ہوتا تو اللہ تعریف کیوں کرتا؟ اچھا توفیق کس نے دیا تھا؟ ذاتی کمال تھا یا اللہ کی عطا تھی؟ عطا عمل، عمل بنا تو انسان نے کیا، عطا اللہ نے کیا، عمل انسان نے کیا، تو ساری تعریف اللہ کی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے تعریف کر کے بتایا کہ تعریف کا رواج ڈالو اپنے معاشرے میں، جو کوئی اچھا اس کی تعریف کرو. اس لیے صحابہ کی مجلس میں سے جب آپ علیہ السلام کی مجلس سے جب کوئی اٹھ کر چلا جاتا، جانے لگتا، تو اس کے پیچھے اس کی تعریف ہوتی، ان کے اندر یہ خوبی ہے. کبھی مجمع میں بھی کہا ان کے اندر سعد پر، سعد ابن وقاص کے بارے میں غالباً ہے کہ ان پر میرے بابا فدا ہو جائیں، آج کے سارے تیر ان کے ترکش میں ڈال دو، ان کے پاس ڈال دو، آج تو طلحہ کا دن ہے. نہیں کہا، کتنی جگہ تعریف آئی. اور اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتے، اپنی بہوؤں کی تعریف نہیں کرتے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہیں دعوت تھی، کھانا لگ گیا، کھانا کھانے بیٹھ گئے، صاحب خانہ سامنے بیٹھ گئے، حضرت کے سامنے. عورتوں کی عادت ہے اللہ والوں کی، جب دعوت ہوتی ہے تو اچھی عورتیں جو ہے پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی. میں ذرا بیوقوف قسم کا ہوں اس لیے میری باتیں سب عمل نہ کرے، لیکن میری دعوت ہوتی ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کھچڑی بنوا دو. اور گجراتی لوگ دعوت دے تو ان سے بھی کہتا ہوں کھچڑی، پاپڑ، اچار اور کڑی. یہ بنانا سب سے آسان ترین ہے آپ کے یہاں کہ نہیں ہے؟ بولیے. اور جب روز عورتوں کو اہتمام کرنے کا مہمان پر، تو غصہ ہوئے کہ مہمان آنے پر، ارے کیا ہے، 10 قسم کی ڈش بنانی پڑتی ہے، کیا کون سے گھر میں آ گئی، جا بھی نہیں سکتی. اندر نفسیات ہے، آواز آئے گی نہیں آئے گی، بولے سچ، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا. تیب خاطر کے بغیر کام لینا حرام ہے. تیب خاطر، میں مسئلہ بتا دیں، آپ پہلے بتا دیجیے پھر نقل کروں گا. تیب خاطر کے بغیر کسی سے کام لینا حرام ہے. تیب خاطر کے بغیر کسی سے چندہ لینا حرام ہے. یہ بہو گھٹ گھٹ کر جو جی رہی ہے، یہ پارسا پکڑا جائے گا کہ نہیں کل قیامت میں؟ کہاں چلے گئے ہم اپنے کو دیندار سمجھنے والے شکیل؟ ظالم بن کر زندگی گزارتا ہے، بے حیا بن کر زندگی گزارتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی برائیاں تیری زندگی میں ہے، اور تو اپنے کو پارسا سمجھتا ہے. کل قیامت ہوگی اور اللہ حساب لے گا، تو پتہ چلے گا تو کہاں تھا. رمضان بھیج دیا ہے، آنکھیں کھول اور جلدی توبہ کر لے، جلدی توبہ کر لے. تو سننے لگی، میں تو ایسے سادہ کھانا بنواتا ہوں اور کہتا ہوں عورتیں جمع ہو تو پردے بات کر لو. اب ان کو کیا تھکان تھی، کیا تھکان ان کو تھی کہ تھک کے بیٹھی ہیں، ان کو کھانا ہے، کھا لو نا ایک دن دعوتوں میں، کھا لو نا عورتوں رعایت کر کے، گھر جا کے پکا کے کھا لینا جتنا ہے. تم کو پکانا تو آتا ہے، تم تو بہت پھریلے ہو بمبئی میں اللہ کے راستے میں. یہ تو 27-3 دن نکال کر اس لیے مچ کرائی جاتا ہے کہ جب بیوی کا ہاتھ بٹانا تو سوچتے ہیں تین ہی دن سب کرنا ہے، خدمت بھی 3 دن، پڑھنا بھی 3 دن، یاد بھی 3 دن، بولنا بھی 3 دن، سب 3 دن، 27 دن چھٹی رہتی ہے. بتاؤ، جو کام 3 دن سیکھ کر روز کرنے کا تھا وہ 3 دن کر کے روز چھوڑ دیا. ارے واہ رے تبلیغ، ہائے ہائے ہمارا سب لوٹا، یہ بھی لوٹا، پتا نہیں آپ لوگ کا کیا ہے، ہمارا تو لوٹا ہے. کان لگا کر سننے لگی وہ کہ حضرت اچھی بات کچھ کہیں گے. حضرت نے 2-4 لقمہ کھانے کے بعد یہ پوچھ لیا کہ کھانا کس نے بنایا. انہوں نے کہا میری اہلیہ نے. کتنے سال کا ذکر ہے، کسی کو یاد ہو تو بتا دے کتنے سال سے بناتی اس گھر میں. تو حضرت نے فرمایا کھانا تو آپ کی اہلیہ نے بنایا، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا، کتنا عمدہ کھانا ہے. حضرت کے جملہ پورا ہوا کہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی اس عورت نے سسکیاں لینا شروع کر دیا. اس کے رونے کی سسکیوں کی آواز باہر پہنچ گئی. کون رو رہا ہے؟ کون ہے میری بیوی کے سوا؟ ان کے اٹھنے سے پہلے بیوی کی آواز آئی. اب میں شاید 20-25 سال کچھ لکھا تھا کتاب میں بھول گیا ہوں، مل جائے گا مضمون تو یاد کر لوں گا. حضرت اس گھر میں 25 سال سے میں کھانا بناتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کھانا اچھا بناتی ہوں، یہ ہے دیندار شوہر کے کرتوت. وہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ اس اچھا کام کیا صہیب نے, بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا سودا کر لیا. جنہوں نے سب کچھ دیا, توفیق بھی دیا, لیکن اچھے کام کو سرا کر آسمان پر بتا دیا کہ اگر تمہارے معاشرے سے چیز نکل جائے گی تو توڑ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے, نفرتیں پھیل جائیں گی گھروں کے اندر. اس لیے اپنے گھروں میں اگر بھول گئے, اور یہ بھول جائیے کہ آپ بیوی کی تعریف کریں گے تو جھاڑ پر, کسی نے مجھ سے کہا جہیل میں آپ بولتے ہیں بیوی کی تعریف کرو وہ جھاڑ پہ چڑھ جائے گی. میں کہا بھائی اللہ کے بندے تمہاری بیوی ناجائز تو ہے نہیں, گود میں لے کے اتار لینا اور کیا حرج کی بات, ارے جھاڑ پر سے اتار لینا, تمہاری تو بیوی ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں نہیں جب چڑھائی جائے گی تو لات جانے دو, میری زبان سے مت کھیلا ہو, ورنہ تو جانتے ہیں بے حیا آدمی ہوں. کیا کریں گے دوستو, توبہ کریں گے, ایسی ایک ایک چیز کو سوچیں گے. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے تقویٰ, اور تقویٰ حاصل کرنا انتہائی آسان ہے کیونکہ یہ دین ہے, بلکہ دین میں سب سے زیادہ مطلوب ہے ایمان والوں کے پاس سے, اور یہی مطلوب ہے. کیا مطلوب ہے؟ کیونکہ انہوں نے متقیوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے, تو چاہتے جب تیار تمہارے لیے کیا ہے تو تم بھی تو تیار ہو جاؤ لینے کے لیے. اگر 11 مہینے غفلت میں تھے تو اب تیار ہو جاؤ 1 مہینہ. اور اللہ کتنا اچھا ہے کہ دیکھو میرے بندو, یہ جب میں نے تمہارے لیے سیزن بنایا کہ تم تقویٰ حاصل کر لو, تو تمہارے لیے میں نے آسانیاں کر دیا. تمہارے دو دشمن ہیں, ایک نفس و شیطان, اور بار بار کہتا ہوں اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اے شکیل, تیرا دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے, تو صرف پیار بانٹ, دشمنوں کو بھی پیار بانٹو تیرے دوست بن جائیں گے. کوئی انسان تیرا دشمن نہیں ہے, تیرا دشمن شیطان ہے, بس وہی دشمنی لگا, وہی اس کو دشمن بنا اور اس کی ایک بات مت مان, باقی سب کو پیار بانٹ, سب کو پیار بانٹ, سب کو پیار بانٹ. اس نے برا کیا تم اچھا کر دو, اس لیے کہ برا کیا تو برا کہا گیا کہ اس نے برا کیا, یہ برا آدمی ہے. اب تم نے بھی وہی کام کر دیا تو تم بھی برے, تمہارا کام بھی برا, تو ایک برائی تھی دو وجود میں آ گئی, اور ایک نے کیا اور ہم نے اچھا کیا تو ایک برائی کو ایک برا بھلائی مٹا دے گی. اس لیے متقی بننا بہت آسان ہے. متقی بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, چھوڑنا پڑتا ہے. کیا؟ گناہ کے کام کو چھوڑ دینا یہ متقی بنا دیتا ہے. تو کسی کام کو کرنا ہو تو مشکل ہے نا, اور اگر چھوڑ دینا ہو تو آسان ہے, تو آسان ہے, آسان ہے. اس لیے اس سیزن میں ہم کو متقی بننا ہے, اور پکا متقی بننا ہے, 100% متقی بننا ہے. اس سلسلے میں ہم جو کچھ غلط کر رہے ہیں, صلاۃ التوبہ پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ کر سب غلط کو سوچ لیں, کاغذ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اس سے بھی توبہ, اس سے بھی توبہ, اس سے بھی توبہ, جو بھول گیا سب سے توبہ. اور متقی بننے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں, اتنا یہ صدقہ ہو گیا. دو تین باتیں ہوتی ہیں, وہ کچھ کی نشاندہی کر دیا. ایک غیبت ہوتی ہے, طے کر لیں جب جہاں بیٹھیں گے ہم دوسرے کا تذکرہ نہیں کریں گے, جو موجود نہیں اس کا تذکرہ نہیں, جو موجود نہیں اس کی بات کریں گے ہی نہیں, اس کی بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ برائی ہو جائے گی, اور یہ اللہ کو پسند نہیں, کیوں وہ اپنے بندے برے بندوں کی برائی بھی پسند نہیں کرتا کہ تم اس کی برائی سے تذکرہ کرو. پیار ہی اس کو اپنے بندوں سے. کوئی باپ یہ پسند کرے گا کہ میرے بیٹے کی کوئی برائی کرے, چاہے برا ہے تو کیا ہوا ہے؟ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے کو برا کہا جائے؟ اس لیے برا ہے اس کو رہنے دے, مگر میرے بندے کا تذکرہ برائی سے مت کر, وہ میرا ہے. اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے تھے برائی کا تذکرہ چھوڑ دیں, ہم اس کے ہو جائیں گے. اچھا ہے برا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے. اور بھلائیاں تلاش کرنے کی عادت ڈال لیں. میں نے اللہ کی دی توفیق سے دشمنوں کی بھلائیاں تلاش کیا اور مجھے مل گئیں. آپ کر کے دیکھ لیجیے, مل جائے گی. دعا, توبہ, دعا, صدقہ, پکا ارادہ ہو گیا. اس سے فارغ ہوتے ہی آپ متقی بن گئے. کیا ہو گیا؟ اس سچی ندامت اور توبہ کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم, رکاوٹیں آئیں تو صدقہ. پکے متقی بن گئے, کتاب کے حوالے سے کہتا ہوں. بن گئے نہیں بنے؟ بن گئے نا. اب آگے ایک بات سن لیجیے تو پھر اور آسان ہو جائے. متقی رہنا, متقی بن گئے, اور متقی رہنا, ایک ہے متقی بن جانا, ایک ہے متقی رہنا. تو متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسے باوضو رہنا. متقی رہنا کیسا آسان ہے؟ ابھی تو بن گئے اور رہنا بھی چاہتے ہیں. تو متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسے باوضو رہنا. مطلب وضو ٹوٹ گیا پھر جا کے وضو بنا لیا. ارے بھائی وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹے گا, ایسا نہیں, نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں. ایسی تقوی نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں, کیونکہ ظالم دونوں ساتھ ہیں آخری سانس تک, نب شیطان. تو تقوی ٹوٹے گا, اور تقوی ٹوٹے گا تو پھر ویسی توبہ کر لینا, چلتے چلتے اسی ٹائم اللہ بڑی غلطی ہوگی معاف کر دیجیے, آئندہ پھر نہیں کروں. پھر باوضو ہو گئے, ویسے متقی ہو گئے. اگر صبح میں طے کر لیا بس میں پورا ہی کچھ کر دوں, اللہ ڈال رہا ہے اس وقت. یہ تقریر سننے کے بعد بہت رمضان کے مہینے میں تقریر ہوا کرتی ہے یا اس کا موضوع رہتا ہے, تو ایک صاحب نے کہا میں نے بہت طے کر لیا کہ آج بدنگاہی نہیں کروں گا, آج نامحرم عورتوں کو پر نظر غلط نہیں ڈالوں گا. کہنے لگے پکے ارادے سے خوب توبہ کر کے, خوب پکا ارادہ کر کے, صلاۃ حاجت پڑھ کے, صدقے کی نیت کر کے گھر سے نکلا. اور دوپہر ظہر کے مارکیٹ میں کام کرتے, دھندا ان کا. کہنے لگے ظہر کے کچھ پہلے ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی اور رک گئی اور میری توبہ ٹوٹ گئی. تو میں نے نفس سے کہا توبہ تو میں پھر کرتا ہوں کہ نہیں دیکھوں گا تاکہ میرا تقوی پھر شروع ہو جائے, میں متقی پھر بن جاؤں. لیکن اس نفس کو جو مانتا ہے اس کو سزا بھی دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا میں 20 رکعت نماز تراویح کے بعد جرمانی کی پڑھوں گا, تجھے سزا دوں گا. کبھی پڑھوں گا؟ جو پکا ہے وہ کرتا ہے, جس کو جنت چاہیے وہ کرے گا. جنت ہی نہیں, اللہ دنیا میں بھی وہ چیز دیتے ہیں جو آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو پکا متقی بنائے. تو نفس نے بہت کہنا شروع کیا, ابھی پڑھ لینا زہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے, اب میں سچی توبہ کرتا ہوں, میں کبھی دیکھنے کو نہیں بولوں گا. وہی بولتا ہے نا, اب نہیں بولوں گا. ارے تو کہتا ہے نا توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو میری تو کر لے. نہیں تو بڑا شاطر ہے, تو جان کر توڑتا ہے وہ توبہ. اللہ وہ قبول کرتے جو انجانے میں ٹوٹتی ہے. تو جان کر کہتا ہے اس کرتا ہے, اس لیے میں نہیں کروں گا. اچھا ایسا کر, 4 پڑھ لے, ابھی پڑھ لے. مگر نہیں, تارا بھی بات زہر کی نماز پڑھ لیا تو اچھا ایسا کرنا, 4 ابھی پڑھ لینا, ترا بھی پڑھنا ہلکا ہو جائے گا. اس کو لگے گی نا کوڑے لگیں گے, اسی لیے بازو کو ایسے کوڑے لگتے ہیں تراویح میں کہ بیچ پہ راضی ہی نہیں ہے, بس اتنا ہی, آگے زیادہ نہیں, کیونکہ موقع نہیں. ویسے ہی 2.25 گھنٹہ ہو گیا. ارے آپ کو لگا 2.25 گھنٹے گزر گئے؟ آپ کو ذرا بھی آپ بور ہوئے کیا؟ ہاں ہمارے بھائی کا ایک پوتا اتنا سا ہے, 2 بھائی پڑھنے جاتے ہیں مدرسے میں, مکتب میں. تو ایک دن اس کی کچھ چھٹی تھی کسی وجہ سے, اسے کچھ ہوا ہوگا, ایگزام وگزام کچھ بھی ہوا ہو, کیا چھٹی آج مت آنا تو, بڑے کو بھیج دینا. میں وہاں گیا تھا کھانا کھا کے فارغ ہوا, تو مدرسے وہ کہتا ہے ارے یہاں بیٹھ کر بور ہو رہا ہوں, اس سے اچھا تو مکتب ہی چلا جاتا. میں بولا یار شاباش, اس کو نظر کی دعا پڑھ کے تو کا. میں نے کہا اب اس بچے کو اگر ابھی سے ایسا لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کے بور ہو رہا ہوں, مدرسے سے چلا جاتا تو اچھا تھا, مکتب جاتا اچھا تھا. اللہ نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے اور ہر بچے کی فرما لے, لیکن اس سوچ کو جذبات کو اپنی پسند کا بنا دے. میں آخری سانس تک اپنی پسند کا بنائے رکھے, نسلوں میں دین کے دائی اور اپنے پسند کے کام کرنے والوں میں پیدا فرماتا رہے اور راضی ہو جائے ہم سب کے گھر میں. اس نے کہا چار رکعت پڑھ لے گا, نہیں پڑھوں گا تراوی کے بعد پڑھوں گا, عصر سے پہلے کا نہیں پڑھوں, مغرب بعد تو موقع نہیں, عشاء ہو گئی تراوی ہو گئی, اور تراوی کے بعد تو اگر وتر جماعت کے ساتھ نہ ہوگی تو ہمیں کوئی بھی نہیں پڑھتا, سب رات کو سحری کے ٹائم ٹال دیتے. میں اپنا حال جانتا ہوں, پتہ نہیں اس لیے کہا نہیں ٹالو گے تم, اس لیے جماعت کے ساتھ پڑھ کے جاؤ, اس لیے پڑھوا دیا اللہ نے, ہمارا حال جانتے ہیں خوب, ہم کو بنایا ہے انہوں نے, ہم دنیا کو بنا سکتے ان کو نہیں بنا سکتے, اندر باہر سب حال کی خبر رکھتے, ہر سوچ کا ان کو علم ہے. تو اب آئے تو جو کچھ چائے وائے پینی ہوتی ہوگی پی لی, اس کے بعد کھڑے ہو گئے مسلح بچھا کے, پھر دو رکعت پڑھا دو رکعت پڑھا دو رکعت پڑھا, نفس چیخنے لگا رہنے دینا, میں تو اب نہیں بولتا ہوں نہ کہوں گا کہ دیکھ اس کو اب نہیں بولوں گا رہنے دے, پر نہیں, بیس رکعت تو پوری پڑھوں گا. متقی پھر ایسے ہی بنے گا آدمی, ارادے سے خالی نہیں بنے گا, اس نفس کو سزا دے اپنے گناہوں پر پھر بنے گا. دیکھو کوڑے لگتے ہیں, معمولی چیز تھوڑی ہے نماز. بیوی نماز سے فارغ ہو کر بیوی نے پوچھا کیا فضائل نماز میں, آج آپ نے نماز کے نفل کے فضائل بہت سنے اس لیے نفلیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ تو بتائے گا کہ بیوی کو اپنی کسی عورت کو گھور کر آ کے آیا تو اس لیے پڑھ رہا ہوں, بتائے گا؟ دوستو جو بے حیائی کے کام بیوی کے سامنے سب ہو جاتے ہیں, یہ تذکرہ کرنا بھی بے حیائی اتنی بڑی ہے کہ بیوی کے سامنے نہیں کرتا, شرم آتی ہے, اللہ سے نہیں شرم آتی. اس لیے کرو جرمانہ, میں بھی کروں, اللہ نہ کرے جرمانے کی ضرورت پڑے, لیکن اگر جرمانے تو سمجھو صحیح مانے, اگر کیا جرمانے تو سمجھ لو صحیح مانے, مانے ہیں نا دونوں میں, اور جب صحیح مانے تو متقی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے, اور اس رمضان میں نہیں آج ہی سے کامل تقوی والا بنا کر اس تقوی کو عروج میں پہنچاتا رہے, اور جیسے ذات لامحدود اللہ کی ویسے ہی ہمیں لامحدود تعلق نصیب فرما دے, لامحدود قربت نصیب فرما دے, اور وہ تصور کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے دل میں اتنا جم جائے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور اتنا جم جائے کہ گناہ کے مواقع پر ایسے بچے جیسے سانپ بچھو سے بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور طاعت کی رغبت پیدا فرما دے. تھوڑی سی دعا کر لیا جائے. ہاں وہ بات دیکھو, بہت اچھی بات یاد دلایا, اور آخر موقع پر جڑ سکتی ہے, بہت کام کی بات ہے کہ وہ بزرگ جب حرم میں مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک بات بتایا تھا تو اس سے مجھے نفع ہوا. حضرت نے فرمایا کیا بات تھی؟ میں نے کہا حضرت آپ سے تعارف ہوا تھا تو آپ کے میزبان نے میرا تعارف یہ کہہ کر کرایا تھا کہ یہ شکیل بھائی ہیں, یہ تبلیغ کے میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں, یہ بہت سارے مکاتب چلاتے ہیں, اور یہ ہمارے حضرت کے پاس بہت آتے جاتے ہیں, گویا یہ تبلیغی بھی ہے اور مدرسے والے بھی ہیں اور خانقاہی بھی ہیں, یہ ہمارے تعارف میں آپ کو علم ہوا. آپ نے مجھ سے فرمایا کام کسی مقصد کے لیے شروع ہوتا ہے, کچھ دنوں میں کام مقصد ہو جاتا ہے, مقصد فوت ہو جاتا ہے, تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ نماز برائی چھوڑنے کے لیے آئی تھی, اس سے برائی نکل جائے گی, روزہ متقی بننے کے لیے آیا تھا کہ متقی بن جائیں گے, اس طرح سے ہر بھلے عمل کا سے کیا ملے گا اب وہ نظروں میں رہنے لگا, ملا کہ نہیں ملا اس کا حساب لگتا رہتا, مجھے بہت فائدہ ہوا. اس لیے رمضان المبارک متقی بننے کے لیے آیا ہے, بھوکے رہنے کے لیے, تراوی پڑھنے کے لیے, سب تو سبب ہے, اصل تو مقصود ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے متقی بنا دے, اپنی مہربانی سے بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اللہم انا نسألک بأن لک الحمد, لا الہ الا انت المنان, بدیع السماوات والارض, ذو الجلال والاکرام, اللہم انک انت اللہ, لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. يا الله ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں, زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں. اے اللہ ہماری تقریروں سے، تحریروں سے، ہماری نقل و حرکت سے، ہمارے حلیہ بنا لینے سے دنیا پارسا سمجھتی ہے. آپ کو معلوم ہے کون کتنا بڑا پارسا ہے؟ دنیا دھوکہ کھاتی، آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے. ہم دھوکے میں رہے، لوگوں کو کتنا دھوکہ لگا، ایک دن دو دن نہیں، پوری زندگی اسی میں گزر گئی. باتوں کے دھنی بن کر، پارسائی کا حلیہ بنا کر، جب لوگوں سے سامنے بات کیا، لوگوں نے مصافحہ کیا، حضرت کیا، واہ واہ کیا، ہم بھی دھوکہ کھا گئے کہ شاید ہم کچھ ہو گئے. ہاں ہو گئے، خراب تر ہو گئے. اور کیا ہوئے؟ نفاق، منافق کو جیسا شیوا اختیار کیا کہ ظاہر کی دینداری میں آگے نظر آئے اور بات ان چوپٹ، اور اتنا لٹ گیا، اتنا لٹ گیا کہ تیرے نام کی لذت چھین لی گئی، نماز کی حلاوت چھین لی گئی، قرآن پڑھنے کی طرف طبیعت نہیں چلتی. چلتی ہے تو دنیا کے تقاضے سامنے کھڑے ہو کر چند رکو چند لائنوں پر قرآن بند کروا دیتے ہیں. اے اللہ، کیا بھلا کرتے ہیں آپ کو معلوم، جو بھلا کرتے ہیں وہ بھی برا بن جاتا ہے آپ کو معلوم، اور کتنی برائیاں، جو برائیاں ہی باقی رہ جاتی ہیں وہ آپ کو معلوم. یہ دنیا کی واہ واہی سے کیا ہوگا؟ دھوکہ کھایا، دھوکہ دیا، لٹ گئے، ایک دم لٹ گئے، لوٹے ہوئے مسافر ہے مولا. نفس شیطان نے لوٹ لیا، نام عمل ضیا ہو گیا. ابھی موت آ جائے تو جہنم ہی جانا پڑ جائے، کیا کرے مولا؟ کیا ہوا بے کیا نہیں ہو سکتا، جو کیا سب لکھا گیا. زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہے. اگر تنہائی کی کوئی ایسی جگہ تلاش کی گئی جہاں کوئی نہیں جانتا، تو ہم بھول گئے کہ آپ تو جانتے. کیا وہ جو آپ کو ناپسند ہے؟ چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، آپ تھوڑے ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، بہت بہت ناراض ہوئے، مگر آپ نے کہا ہمارے بندے، اس لیے رسوائی سے بچا لیا. آپ چاہتے تو جس چادر سے چھپاتے گئے وہ چادر کھینچ دیتے، لوگوں میں رسوائی ہو جاتی. برے ہیں، بہت برے ہیں، بروں میں سب سے زیادہ برے احسان فراموش ہے، نہ لائق ہے، نہ انجان ہے. اللہ، ہم تو کتے سے بھی گئے گزرے. اگر کتے کا مالک جھوپڑے میں رہتا ہے جس کے پاس دروازہ بھی نہیں ہے، ٹوٹا ہوا دروازہ، اور قریب میں کوئی بنگلے والا رہتا ہے، اور بنگلے والا گاڑی سے اترتا ہے اپنی پوری شان کے ساتھ، یہ کتا نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. ٹوٹا چپل پہن کر اس کا سیٹ آتا ہے، اس کتے کا مالک، اس جھوپڑے، ٹوٹے جھوپڑے کا مالک آتا ہے جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ کتا اس کے قدموں سے لپٹ جاتا. وہ جانتا ہے کہ یہی میرا مالک ہے. اے اللہ، آپ نے انسانوں کو بنایا، مسلمانوں کو بنایا، کوئی ذات نہیں ہے جو بنا سکے. ارے، آنکھوں کی پلکوں کا اقبال نہیں بنا سکتے، سر کا اقبال نہیں بنا سکتے، سر سے پاؤں تک ایسا جسم دیا، پھر یہ پیشانی غیروں کے سامنے جھکتی ہے. اور جو ایمان والا ہے وہ شیطان اور نفس کے سامنے فرما بردار بن کر آپ کی نافرمانی کرتا. ہم سب ایمان والوں کو نہیں جانتے، اپنے کو جانتے. ہم سے بڑا نافرمان دنیا میں کوئی نہیں ہے. منافقوں جیسی زندگی ہے، ظاہر کا رخ اور ہے، باطن کا رخ کون اور ہے. اے اللہ، ہم سب گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے بولا گناہ کیا، ان سب سے چھپ کر کے اس سے توبہ، پھر کوئی رسوائی نہیں ہو، پھر کیا اس سے توبہ، ارے بار بار کیا اس سے توبہ، پھر وہ گناہ کیا اس سے توبہ، یہ گناہ کیا اس سے توبہ. تصور میں سوچو دوستو، سوچو، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ گناہ کیا ہے، اس سے توبہ. ارے وہ گناہ کیا اس سے، ارے بڑا گناہ، بڑا گناہ بھی کیا اس سے، لٹ گیا مولا، لٹ گیا. جب شیطان نے سب لوٹ لیا، کچھ بھی باقی نہیں ہے. جو یاد ہے اس سے توبہ, جو بھول گئے اس سے بھی توبہ. آج سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول کر دیجیے, قبول کر دیجیے اللہ پاک, قبول کر لیجیے, آپ قبول کر لیجیے, آپ قبول کر اور معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر, معاف کر دیجیے. کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ آپ کی نافرمانی کی ہے, آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں. کرو دوستو, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا اقرار کرتے ہیں. اتنوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. یہ اچھے لوگ آپ کی نسبت پر آئے ہیں, ان کی برکت سے توبہ قبول. جب کوئی بندہ آپ کے لیے کسی مومن بندے سے محبت کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی محبت ادا فرما دیتے ہیں, اس کو اپنی محبت دیتے ہیں, اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں, پسندیدہ بناتے ہیں. یہ سب اس نسبت پر آئے ہیں آپ کے ان اچھے بندوں کا واسطہ آپ کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتے داروں کو, امت کو, بنا بنا سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دیجیے. اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے, پوری امت کو معاف کر دیجیے, پوری امت کو معاف کر دیجیے. مصائب میں گری ہے, چاروں طرف سے مسائل ہی مسائل, بے سہارا ہو چکی ہے. سہارا تو آپ ہی تھے, اور جب آپ ناراض ہو گئے تو پھر کون سہارا بنے گا؟ اپنے بھی پرائے ہو گئے, کیا کریں؟ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو خوش کر دے. ہم کو اور پوری امت کو کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت دے دیجئے. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت دے دیجئے. کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت دے دیجئے. اللہ امت بولی بھالی نفس شیطان نے لوٹا, لوٹ گئی. کوئی ایمان والے نے قسم نہیں کھایا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, کسی نے نہیں کہا. بولا ہر ایک پشیما ہوتا جب تک ایمان ہے, ہر ایک کہتا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہو گیا ہے, اب اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. بولا بولی والی امت لڑ گئی. اکرما نے قسم کھایا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے, جان جو دیں گے ایمان نہیں لائیں گے. کس نے ایمان دیا مولا؟ جس نے کفر کی حالت میں کیسے کیسے ایسی برائی ایمان والوں کے ساتھ ایسے برے عمل کیے, ظلم کیا, مظالم ڈائے, اور قسم کھا کر کہتا ہے ایمان نہیں لائیں گے. کس نے ہدایت دیا مولا؟ آپ بتائیے, آپ کے سوا کوئی اور ہے کیا؟ آپ کو اس گھڑی کا واسطہ جس کو نکلوا کے ہدایت کے فیصلے میں امت کو ہدایت دے دیجیے, ہم کو اور پوری امت کو ہدایت دے دیجیے, دے دیجیے نا اللہ پاک. اللہ پاک آپ تو بہت اچھے ہیں نا, مانگنے والوں کو دیتے ہیں نا, دے دیجیے نا, ذلت کے گھر سے نکال دیجیے بولا, ہدایت دے دیجیے. بہت لٹ چکے, بہت کٹ چکے. اللہ کون سو سکتا ہے کہ 8 سالہ بچی کے ساتھ ایسا؟ ہائے کیا سن رہے بولا, کیا انسان نہیں دنیا میں سارے شیطان ہو گئے کیا؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا, اتنی چھوٹی سی بچی اور اس کے ساتھ ایسے مظالم, اور کر کے خوش ہو رہے ہیں. اور جو روک سکتے ہیں روک نہیں رہے ان کا نہیں قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے, مجرم وہ نہیں ہے, مجرم ہم ہیں, مجرم ہم ہیں, بولا اقراری مجرم ہے, ہمیں ہدایت دے دیجیے, جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس سے برے دن بھی آ جائیں گے. اللہ آپ یہ تو بتا دیجیے کیا امت کا یہ حال دیکھ کر آپ کے محبوب کچھ ہوتے ہو گئے رنجیدہ غمزدہ, رات دن غم بڑھ رہا ہے, بےچینی پڑ رہی ہے, ہمارا ہی قصور ہے, اس شکیل اس قصور ہوئے بڑا نمبر رکھتا ہے, بڑا قصور والے اس کی وجہ سے دنیا کی فضا خراب ہوئی, اس نے ظاہر بنایا باتیں بنایا اور اندر تنہائی میں باطن میں اے اللہ آپ کی بات نہیں مانا, اگر ہمیں اور ہمارے جیسے کچھ ہوتے تو آج ہدایت کے فیصلے کر دیجیے نا, کر دیجیے نا, اے روٹے رب آپ کو منانا ہے, مان جائیے نا, مان جائیے میرے اللہ پا. بہت رسوائی ہو چکی بولا, اب تو فیصلے بدل دیجیے, آپ ہی ہدایت دیں گے تو ہدایت ملے گی, آپ کے بغیر کون ہے ہدایت دے دے گا, دے دیجیے تو بولا, دے دیجیے, یہاں اتنے لوگ بیٹھے کتنوں کے آنسو ہیں, آپ نے کہا کسی عمل میں ریا ہو میں قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے نہ قبول کریں آپ کو حق ہے, غلط ہے تو کیوں قبول کریں, حق تو حق اور صحیح کو ہی قبول کرے گا, لیکن آپ نے کہا اگر دعا مانگنے میں رونا نہ آئے, رونے جیسا منہ بنا کر لے بنا لے, یعنی رونے جیسوں کی ریاکاری کے ساتھ نقل اتار لے تو بھی میں قبول کر لیتا ہوں. مولا ہو سکتا ہے کہ میرے آنسو کوئی اور بڑا جرم جس کی وجہ سے مانے بن جائے, آج توبہ کیا ہے تو کیا اس توبہ کے بعد بھی مانے بنے گا, ہو سکتا ہے ہماری سچی توبہ نہ ہو اس لیے مانے بن جائے, تو کیا اتنے سارے آئے ہیں چھوٹے بچے, ان چھوٹے بچوں میں کتنوں کے سینے میں قرآن بولا, حفاظ بیٹھے ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, مشائخ ہیں, ان کی تو لاج رکھ لیجئے, زبان شکیل کی ہے لیکن سب اس پہ آمین کر رہے ہیں, اس کی تو لاج رکھ لیجئے مولا, لاج رکھ لیجئے, آج ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, اور آپ کے دربار کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے, اس توبہ کی وجہ سے اب آگے جو قدم بڑھے سب ہمارے تقوی میں اضافہ کرتا جائے, آپ کی ذات لامحدود کا لامحدود تعلق ملتا چلا جائے, آپ کی مائیت کا احساس احسان والی کیفیت اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے, اے اللہ جن جذبات کے ساتھ, جن اعمال کے ساتھ, جن سوچ کے ساتھ, جس بول کے ساتھ, جن خاموشیوں کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہے آپ کو پسند ہے وہ سب دے دیجیے, نہیں آتا سکھا دیجیے, پھر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونی ہے, کون سا منہ دکھائیں گے مولا, ان کو منہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے تاکہ وہاں پہنچنے پر ان کو تکلیف تو نہ ہو, دور سے تو زندگی بھر تکلیف پہنچا ہے, اب سامنے پہنچنے میں تو تکلیف نہ ہو, ان کی پسند کا بنا دیجیے, اپنی پسند کا بنا دیجیے, اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجیے, اے اللہ احسان کامل عطا فرما دیجیے, اے اللہ اخلاق کامل عطا فرما دیجیے, اے اللہ ولایت کاملہ سے نواز دیجیے, اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچا دیجیے, اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو امت اور دین کا درد, اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دیجئے. دائیانہ تمام صفات مطلوبہ محمودہ سے مزین فرما دیجئے. اے اللہ 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر باطن میں سب اپنی پسند کا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے بھی دنیا بہت سارے کچھ مسائل ہیں آپ جانتے ہیں, سارے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ حل کر دیجئے. اور اے اللہ ان مسئلوں کے حل ہونے کے بعد جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسے شکر کی توفیق دیجئے, نعمتیں دیجئے, صحیح شکر کی توفیق دیجئے, نعمتوں کو نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنائیے. اور اے اللہ وہ گناہ جو گنائے گئے, اے اللہ جو چھپے ہوئے ہیں اور ابھی نہیں گنائے گئے اور جو ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں, ان سب گناہوں کو آج معاف کر کے ان سب سے ہمیں آئندہ بھی توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے, ہم پھسل جائیں اور ہمارا تقویٰ ٹوٹ جائے, تو ہمیں اس وقت پھر وہ سچی ندامت دے دیجئے کہ پھر فوراً متقیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اے اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کر دیجئے, امت کے لیے بھی آسانی کر دیجئے, امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما لیجئے. ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں, ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. اے اللہ سب کے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل کر دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, ظاہری صحت بھی عطا فرما دیجئے, باطنی صحت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ بیکاروں کو کام دے دیجئے, مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. اور اے اللہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو مسائل پوچھ کر حلال روزی کمانے کی توفیق دیجئے, اور جو مال آ جائے اس مال میں جن کے حقوق ہیں انہیں ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بس ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی پسند کا بنا دیجئے, اور اپنی پسند کے ساتھ ہمیں دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ اکمل ایمان پہ خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو ہدایت دیجئے, پوری امت کو ہدایت دیجئے, ہم سب کو ہدایت کی محنت سے جوڑ دیجئے. ہدایت کی محنت کرنے والوں کو محنت کے ساتھ بے دینی سے بچا لیجئے. محنت کے ساتھ نام دین پھیلانے کا ہو اور بے دینی پھیل رہی ہو تو اس سے بھی بچا لیجئے. صحیح رخ سے محنت اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کام کے بہت سارے جتنے شعبے ہیں سب شعبوں والوں کو آپس میں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایک دوسرے کے معین کے ساتھ معین اور مددگار بنا دیجئے. اور اللہ رمضان آ رہا ہے, رمضان کا چاند دیکھنا دکھانا آسان فرمائیے, عید کے چاند کے لیے بھی بہت آسانیاں کر دیجئے. اتنا صاف دکھائیے کہ امت کو جو لوگ ایسے جھگڑے میں الجھاتے ہیں چاند کے موقع پر, اے اللہ کوئی فتنہ نہ کر سکیں. پوری امت کی عید بھی اچھی کر دیجئے, اور اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجئے. اور اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے کر سب کے لیے جنت الفردوس اور جنت کا فیصلہ فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.